Radio 1. Het NOS-journaal. De politie in Dubai heeft de oudste zoon van Ridouan Taghi opgepakt. Hij wordt volgens de Telegraaf verdacht van het voortzetten van criminele activiteiten van zijn vader, die nu terecht staat in het Marengo-proces. Het Openbaar Ministerie wil de aanhouding nog niet bevestigen. Horecaondernemers gooien minder voedsel weg dan 4 jaar geleden, vooral omdat ze kampen met steeds hogere kosten. Sinds 2019 nam de voedselverspilling met bijna 10% af. Ondanks de daling wordt in de horeca jaarlijks nog steeds meer dan 55 miljoen kilo voedsel weggegooid. In Spanje zijn 4 doden gevallen toen een trein inreed op een groep mensen. Ten noorden van Barcelona stak een groepje van 7 het spoor over op een plek waar dat niet mag. 3 van hen waren op slag dood. Het 4e slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. En het ziekteverzuim onder werknemers is opnieuw gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het verzuim zowel in het eerste als in het tweede kwartaal lager dan een jaar eerder. De zorgsector kent nog altijd het hoogste verzuimpercentage. Het weer: door de westenwind wat minder warm dan de afgelopen dagen. Zo'n 25 graden aan de kust tot 30 in het oosten. Later op de dag in het zuiden kans op onweer. Morgen is het dan wisselend bewolkt met soms ook een onweersbui en 21 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits worden nu snel korter. Er staan nog een paar opvallende files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Naarden en Naardenwest 5 kilometer met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. Bij Amsterdam is het nog erg druk aan de zuidkant. Op de A2 vanuit Utrecht tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel 10 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door omrijders voor problemen op de A9 richting Alkmaar bij Amstelveen. Het asfalt is daar beschadigd. Er is nu een spoedreparatie aan de gang. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging op die A9 is ongeveer een kwartier. En op de N201 van Hilversum naar Uithoorn staat file door omrijders voor die A9. Tussen de A2 en Meidrecht nu 7 kilometer. En de vertraging is een uur. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 11 september en vandaag... De Spraakmaker. Is Mohamed Elmokadem. Hij is voorzitter van CERIS, de Vereniging voor een Inclusieve Arbeidsmarkt. Het is een van de wonderlijke problemen in ons land. Er is een structureel personeelstekort, maar de groep met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die dolgraag wil werken, wordt alsmaar groter. En dat moet echt anders, vindt hij. In het mediaforum hebben de Marokkaanse staatsmedia het over hun hulpverleners, die helden zijn, en berichten buitenlandse media vooral over de hulp die maar zo langzaam en beperkt op gang komt. En verder... Wie is Elon Musk? We kregen vorige week al een voorafje van de biografie van de magnaat die een Oekraïense droneaanval op de Krim had voorkomen door zijn satellieten uit te zetten. Vanaf morgen kunnen we nog veel meer lezen over de rijkste man op aarde. En we beginnen met de stelling in stand.nl. Heeft te maken met de aardbeving in Marokko. De stelling is: er moet snel een landelijke hulpactie komen voor Marokko. Deel uw ervaring op 0800 1101. Nu moet ze gewoon weer opnieuw beginnen. Hele dorpen zijn zo goed als weggevaagd. Ze komen handen tekort om het hier een beetje op orde te krijgen. Dus ik ga even helpen. De enige hulpverleners die wij hier aan het werk hebben gezien waren Marokkaans. We hebben aangeboden de hulp van ons team, wat bijvoorbeeld nog vrij recent betrokken is geweest bij de gevolgen van de aardbeving in Turkije. Meer landen hebben gezegd, nou, we willen wel helpen, maar er moet eerst een verzoek komen. Iedereen zit echt zo van, met wat en hoe? En dat is wat veel besproken wordt vanochtend natuurlijk, dat de Marokkaanse autoriteiten bepaalde landen toelaten en andere landen, zoals Nederland ook zegt, we moeten eerst inderdaad het verzoek krijgen voordat we echt in actie komen. Maar we staan ervoor klaar. En dat klaarstaan, dat geldt voor heel veel mensen die op particulier initiatief ook allerlei hulpgoederen inzamelen of acties willen ondernemen. En de vraag is: is het landelijk het beste of is het zoals het nu gebeurt ook helemaal prima? Mohamed Elmokadem, onze spraakmaker van vanochtend, welkom. Dankjewel. Jij bent hier geboren, maar jouw roots liggen in Marokko ook. Klopt. In het noorden, dat wel. Jullie, kijk, Karim Ankar komt ook binnen. Een van de gasten. Karim, welkom. Sorry, ook al gast. Ja, nee, fijn dat, je er bent. Heb je veel contact gehad met mensen? Want jullie kennen ook mensen die getroffen zijn door de aardbeving. Ja, nee, ik heb vanochtend nog met een vriend van mij gebeld. Die heeft een hulporganisatie voor weeskinderen, Elliot Team. Die zijn daar al jaren bezig met het onderhouden van weeskinderen. Die steunen ze vanuit Nederland. En die zijn ook actief echt in die regio. En ik had hem vanochtend aan de lijn waarin hij ook aangaf van het is echt ontzettend urgent dat die hulp ook stevig op gang komt nu. Mm-hmm. Want er is een ontzettend grote directe behoefte aan eerste levensbehoeften, zoals gewoon voedsel, water, tenten waarin mensen kunnen overnachten. Heel veel dorpen zijn gewoon ook heel moeilijk bereikbaar. Ja. En tegelijkertijd is er ook straks nog heel veel geld nodig. En eigenlijk ook nu voor de wederopbouw. En daarom is zo'n landelijke actie juist ontzettend belangrijk dat dat gaat plaatsvinden. Want naast het geld wat er nu nodig is voor die directe levensbehoeften, is er ook nog ontzettend veel geld nodig voor die wederopbouw. Mm-hmm. Wat hoor jij van hem? Is de wanhoop groot of is er een enorme daadkracht, zeg maar, om veel dingen te ondernemen? Nou, het is natuurlijk ontzettend hartverwarmend wat je ziet aan particuliere initiatieven, ook vanuit Nederland ook vanuit andere landen. Maar tegelijkertijd is de situatie gewoon ter plaatse gewoon echt schrijnend. Hij vertelde mij dus dat er echt gewoon hele dorpen zijn weggevaagd. Dat er mensen gewoon voor 80-90% die woonachtig waren in een bepaald dorp gewoon zijn overleden. Tja. En dat vond ik ook nog wel een bijzonder feit wat hij mij vertelde. Is dat in bepaalde dorpen heel veel mannen zijn overleden. En dat zijn over het algemeen wel de kostwinnaars in die dorpen. Ja, ja. Dus alleenstaande vrouwen en kinderen die daar nu achterblijven, die eigenlijk volledig afhankelijk waren van de inkomsten die de mannen genereerden. Ja, hij zegt dat is echt nu al een groot probleem. Hij zegt, maar dat wordt straks helemaal een groot probleem. Mm-hmm. Als het gaat in hoe gaan die mensen straks in hun, in hun levensonderhoud voorzien. Heb jij zelf iedereen die daar zit, die jij kent, kunnen bereiken? Nou, ik heb twee collega's van mij die waren op vakantie in Marokko. En die hebben die aardbeving zelf ook gevoeld. Gelukkig waren ze niet in het aardbevinggebied zelf. Maar die hebben het wel meegemaakt. En ik heb een collega waarvan de familie ook echt uit die regio komt. Mm. Gelukkig zijn die ongedeerd gebleven. Maar de verhalen die je hoort zijn echt ronduit schrijnend. Ja, ja. Het is natuurlijk niet voor niks dat mensen hier van alles willen ondernemen. Mark Veningen is hoofdredacteur van Hart van Nederland. Hier nu alvast voor het Mediaforum. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is volgens mij Hart van Nederland is bij uitstek dan een programma die dit soort hulpacties ook in beeld gaat krijgen, ja, toch? Ja, zeker. Ja, daar zijn we natuurlijk het weekend al direct mee begonnen. En inderdaad, wat gezegd wordt, dat is inderdaad hartverwarmend om te zien dat ook Nederland nu al direct volop in actie komt. Ook weer niet zo gek natuurlijk, omdat heel veel mensen met Marokkaanse roots in Nederland wonen. Dus dat maakt nog eens extra, denk ik, dat die hulp op gang komt. Wel dus op particulier initiatief. Vanuit de landelijke overheid is alleen inderdaad dat aanbod gedaan, maar is officieel nog niets op gang gekomen. Mm-hmm. In de samenleving zie je al van alles gebeuren, dus dat laten wij zien. Ja, en dat is dan ook het mechanisme wat je hebt, omdat je natuurlijk een programma bent wat zich richt op Nederland, dan is het meteen van wij kijken naar wat hier gebeurt. Ja, beide. De context is natuurlijk wat er daar gebeurt. Ja. En dat heeft ook een relatie met hier. Dus dat laten we ook zien. Maar onze focus ligt inderdaad echt op wat is de impact in de samenleving in Nederland. En wat gebeurt er hier om mensen daar te helpen. Ja. Karim is hier ook voor het Mediaforum, is radio- en tv-presentator bij de NTR en docent ook. Karim, fijn dat je er bent. Jij postte in eerste instantie op LinkedIn een bericht over hoe jouw ouders jou vaak genoeg hebben verteld hoe het voelt als een aardbeving is. Maar je dacht, ik moet iets meer doen. Je bent een lesbrief op gaan stellen. Ja. Ja, en heel nederig. Een hele nederige taak. Omdat ik me gewoon enorm machteloos voelde, zoals heel veel mensen, denk ik. Ik denk, ik wil iets doen. Ja, onder de aandacht brengen van de aardbeving. Proberen acties onder de aandacht te brengen. Dat soort zaken meer. Maar dat zorgt er niet voor dat je er beter door gaat slapen. En ik dacht, ik wil toch iets terug kunnen doen. En het eerste wat ik dacht is, ik moet maandag voor zo'n klas staan. Als leerkracht bij wijze van spreken. En het eerste waar ik aan denk is, zitten er misschien kinderen die familieleden hebben verloren. Die aardbeving heel heftig hebben meegekregen. Mm-hmm. Omdat tv bij ons bijvoorbeeld de hele dag door aanstaat. En dat we de hele dag door zien wat er eigenlijk gebeurt. En als je dan ook nog een klein kind bent en je krijgt allemaal verschrikkelijke beelden mee, wil je er, vind ik, dat je als leerkracht er echt over moet praten. Maar die leerkrachten eigenlijk al bijna verzuipen op sommige plekken. Dat je dacht, je moet iets doen. Een brief je moet opstellen. Iets doen. Want wat staat erin? Ja, er staat eigenlijk in afhankelijk van het niveau van de kinderen, dus primair onderwijs, basisscholen of in het mbo of hbo, wo. Gewoon even een korte uitleg van wat is er nou eigenlijk gebeurd. We hebben het eigenlijk over als je een aardbeving meemaakt. Hoe is dat voor iemand die daar is? Hoe is het voor mensen hier? Is een korte contextduiding. Hoe heftig die eigenlijk is. En wanneer de laatste keer was dat dat zo heftig was in het zuiden. Mm-hmm. Het noorden krijgt wel vaker te maken met aardbevingen. Maar het zuiden de laatste keer was 1960 uit mijn hoofd. En toen meer dan 12.000 mensen overleden. Heel veel slachtoffers, ja. Ja, dus nou, dat staat er een beetje in. En dan ook echt met elkaar aan de slag. Want die kinderen die willen erover praten met elkaar. Die willen misschien een actie opzetten. Dus ik heb een aantal werkvormen beschreven. Maar wel op zo'n manier dat die leerkracht in essentie gewoon niet de hele zondag aan het voorbereiden is, maar zondagavond die brief opent en denkt, oké, ik weet wat ik maandagochtend moet doen. Er staan allemaal lesdoelen in, waardoor je het allemaal kunt koppelen aan je curriculum. Dus ik heb geprobeerd om het zo te creëren dat die leerkracht er zo min mogelijk moeite voor hoeft te doen. Alleen sta je nu zelf niet voor de klas? Nee, mijn lesdag is eigenlijk alleen de woensdagochtend. Oh, oké. Maar ja, mijn kinderen zijn wel weer naar school. Dus ik heb het uiteraard ook bij de school van mijn kinderen neergelegd. Want ook mijn dochter, mijn oudste dochter, wil er heel veel over praten. En je hoopt dat dan de leerkracht in ieder geval voldoende tools heeft om erover te kunnen praten. Bij een basisschool in Deventer doen ze dat in ieder geval. Aziz Maskoel is directeur van de Zonnebloem daar. Goedemorgen. Goedemorgen. En op jullie school zitten ook veel kinderen met een Marokkaanse achtergrond. Klopt. De lessen zijn gestart. En jullie gebruiken inderdaad die lesbrief van Karim om het over de aardbeving te hebben? Ja, dat klopt. Die gebruiken we. Ik heb hem gisteren inderdaad gelijk doorgestuurd naar mijn collega's in de groepsapp gelijk gezegd van, ik was er wel nadenken, hoe gaan we dit bespreken? Mm-hmm. En ik kwam toevallig via LinkedIn kwam ik het tegen. En ik dacht, dit is precies wat ik zocht. En dit is precies wat de heer Amgar net zei al. Je wil dat je collega's erover vertellen, maar zonder dat we daar heel veel moeite voor moeten doen. Een hele zondag inderdaad aan moeten besteden. En dit is eigenlijk heel mooi wat de heer Amgar gedaan heeft. Ja, dank daarvoor. Want welke verhalen, ik weet niet, de lessen zijn natuurlijk 8:30 begonnen. Maar wat voor verhalen horen jullie? Heb je daar een beeld van? Ja, ik ben natuurlijk ook in de klas gegaan. Mm-hmm. Aan de hand van de lesbrief zijn we gelijk om 8:30, om 8:45 om precies te zijn. Zijn er vooral de bovenbouw, hebben ze dit heel erg aan de lesbrief gehouden. Hebben ze gesprekken gevoerd. En er komt echt wel naar boven dat er best wel relatief veel gezinnen, families zijn die nog onder puin liggen. Ook kinderen die hier bij mij op school zitten. En ze weten niet hoe het gaat. Het is allemaal onduidelijk. Het is allemaal onduidelijk voor ze. Ze zijn wel op school. En wij zijn, als school zijnde, vind ik ook een verplicht voor ons om die leerlingen op te vangen. En het staat ook gelukkig in die brief, hè, wat je kan doen voor de kinderen. Je bent een soort hulpverlener voor de kinderen. En ook van, als we het niet aankunnen, naar wie verwijs je dan? Wie verwijs je dan? Want ik sta er ook wel eens van verbaasd hoe kinderen in het nu kunnen leven. En accepteren de situatie dan zoals het is. Is dat zo? Of merk je heel veel verdriet? Of wanhoop bij ze? Nee, ik merk gelukkig niet heel veel verdriet. Mm. Precies wat je zegt, het leven in het nu. Het is gebeurd en school is ook een soort afleiding voor ze. Ja. Natuurlijk. We gaan het niet de hele dag over hebben. Want ze moeten hier natuurlijk ook gewoon als afleiding. Is ook heel goed voor ze om gewoon de normale taal, rekenen en de burgerschap doelen moet ook gewoon wat behaald worden natuurlijk. Dus al die dingen gaan we natuurlijk ook gewoon doen. We gaan gewoon aan een rooster houden. Maar dat is ook een stuk afleiding voor ze, merk ik. En wordt er een actie gestart? Gaan jullie iets doen, ondernemen met de kinderen? Ja, we gaan dingen ondernemen. Ook dit komt vanuit de kinderen. Een van de initiatieven wat de kinderen zeiden is een statieflessenactie. Hadden we met Turkije en Syrië ook gedaan. Een sponsorloop hadden ze gezegd en smeekbeden. Maar dat komt ook allemaal voort vanuit die lesbrief wat de heer Amgar gemaakt heeft. Dus ze hebben ook groepen gemaakt. En uit die groepen kwam dus sponsorloop, kwam de statieflesactie. En voor ons, omdat we islamitische grondslag hebben, is dua heel belangrijk voor ons. Smeekbeden heel erg belangrijk. Dus we gaan eigen smeekbeden bedenken. Die zei, dus de kinderen die daar zelf mee gaan komen en de statiegeldflessen. Dat zijn de traditionele actie, hè? De statiegeldflessen. En de sponsorloop, zeker. Maar dat zijn altijd goede initiatieven, ook voor de saamhorigheid op school. Dankjewel, Aziz. Succes ook. Aziz Maskoel was dat. Zouhair Djabir ga ik mee praten. Die werkt bij de brandweer in Amsterdam. Heeft zelf ook familie in Marrakesh. De aardbeving vond plaats zo'n 70 kilometer op afstand van Marrakesh, waar dus ook veel schade is aangericht. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u veel contact met de familie en meteen ook kunnen krijgen? Ja, de laatste twee dagen is heel erg intensief contact met Marrakesh en de omgeving. is heel veel dingen gebeurd, helaas. Mark is het valt nog mee, 13 doden. Of 13 slachtoffers. De buitenkant van Marrakesh is helaas heel erg in pijn nu het moment. En ik ben zelf hulpverlening. Ik heb altijd mensen geholpen. Ik wil heel graag wat doen. En alleen ik moet nog wachten op het groen licht van Marokko. Om die kant op te kunnen vertrekken. Want u wil wel die kant op gaan? Heel graag. Ja. En we hebben nog 62 mensen die mee willen. Het is een hele grote groep. Die mensen die zijn getraind, die hebben altijd geholpen bij hulpverlening, incidenten, grote rampen. Bijvoorbeeld in Turkije en ergens anders. En die mensen zijn nu klaar. We zitten alleen te wachten op het groen licht. Ja, en hoe werkt dat dan nu? Hebben jullie dan op zelfstandig zeg maar een verzoek ingediend bij... Ja, bij wie eigenlijk? Nee, dat gaat echt via de officiële wegen. Dat is allemaal via de diplomatische lijnen. Zodra er een ramp gebeurt ergens in de wereld, dan moet het land zelf om hulp vragen. En dat gaat allemaal via de buitenlandzaken. En dat gaat escaleren. Of gaat, zeg maar, komt terecht waar het hoort te komen. En dan kan Nederland mensen naartoe sturen. Ja. Dus u heeft eigenlijk bij Buitenlandse Zaken aangegeven, ons ministerie van, we willen graag daar naartoe. Niet persoonlijk, niet via mij, maar het gaat echt via de hoofdlijn, via de commandanten en via de ambassadeurs en de consuls. En die gaan het werk oppakken. En de groep die daar naartoe moet, die staat klaar. Dus wij hopen op een snelle reactie. Ja, en wat is dan de hulp? Wat zou u willen doen? Of wat heeft u nu het afgelopen weekend al voor elkaar gekregen of gedaan? Nou, kijk, hier vanuit Amsterdam, ik kom zelf uit Amsterdam, er zijn heel veel initiatieven via de moskeeën, stichtingen en via de gewone man, zeg maar. Allerlei acties, die zijn nu bezig om iets te kunnen betekenen voor Marokko. Voor ons, vanuit mijn werk, vanuit mijn collega's, ik heb heel veel aanbiedingen of aanvragen van mijn collega's, die willen heel graag mee naar Marokko. Dus we willen graag wat doen. Alleen ik begrijp heel goed dat Marokko binnen 24 uur niks kan doen. Ze moeten eerst 48 uur wachten voor een plan van aanpak. Er is al 48 uur al geweest. Dus wij moeten nu vandaag, als het goed is, het groen licht krijgen. Okay. En is het, want jij geeft zelf ook aan, ik zie het ook omheen, hè, er worden heel veel initiatieven opgezet dit weekend. Als je kijkt naar die hoeveelheid, zeg je dan nou één goed gecoördineerde actiedag zou een goed idee zijn? Dat zou een heel goed idee. Dat is ook toen voor Turkije gebeurd. Ik hoop dat het ook voor Marokko deze keer gebeurt. En op een groot succes, inshallah. Ja. Is het belangrijk, omdat je, wat je natuurlijk hoort, is dat iedereen particuliere initiatieven neemt. Ik kan me nog herinneren toen de oorlog in Oekraïne net startte, dat ook was van het is natuurlijk fantastisch wat mensen ondernemen. Ja. Tegelijkertijd, coördinatie, Mark Veningen, is misschien zeker zo belangrijk. Ja, ik denk dat je dat vergelijk inderdaad wel kunt maken. Ook bij de uitbreken van de oorlog was dat inderdaad precies hetzelfde sentiment. Dus er is ook wel iets voor te zeggen dat ook inderdaad de Marokkaanse overheid zegt, ja, we willen ook alles goed in kaart brengen. En niet dat iedereen lukraak maar overal naartoe gaat, want dan komt de hulp ook niet op de goede plek. Ja. Goed bedoeld ook, maar dan werkt het ook niet. Dus tegelijkertijd snap je natuurlijk de wanhoop van mensen heel erg. Zowel in het gebied die zeggen, ja, kom, er komt niemand helpen, er moet wat gebeuren. En de mensen hier weer die zeggen, ja, we willen daar naartoe, maar we komen daar niet, want het mag niet. Ja, en aan de andere kant, als iedereen overal maar naartoe rijdt, dan gaat het ook niet werken waarschijnlijk. Karim, wat is jouw ervaring? Over het algemeen dat dan de hulp wel op de goede plek aankomt als het particulier is? Of zeg je, ja, eigenlijk moet je het wel gewoon... Ja, er zijn een aantal gecoördineerde, stevige particuliere partijen, zoals jij net ook noemde. Hè? Is dat Najiba is bijvoorbeeld ook zo een die al heel lang actief is in Marokko. Rizk is er een die heel lang actief is in die gebieden. Maar je weet het niet van elkaar. En er zijn ook stichtingen, waarschijnlijk supergoed, maar die ik totaal niet ken. Die zie ik nu ook overal voorbij komen. Die misschien wel heel erg betrokken zijn. Misschien nieuw zijn opgezet. Ik krijg vanuit allerlei groepsappen berichtjes. Oh, mijn zusje of mijn zus of mijn broer. En die is bezig, die moskee is bezig. Allemaal in te zamelen. En ik, dat vind ik goud. Echt prachtig. Dat moeten mensen blijven doen. Maar het zou zo mooi zijn als er gewoon een aantal grote stichtingen zich verbinden aan het land bijvoorbeeld. En dan op die manier dat we met z'n allen gecoördineerd hulp kunnen bieden. Ja. Zoer, want hoe zou wat jou betreft een concreet plan eruit kunnen zien? Kan je de vraag even herhalen alsjeblieft? Hoe zou een concreet plan wat jou betreft eruit moeten zien? Nou ja, kijk, we hebben het ervaring in Turkije, we hebben het ervaring in Oekraïne. Ik denk, nou, die kant op moeten we gaan. Dat we met z'n allen aan de datum gaan prikken. En dat iedereen die echt met Marokko te maken heeft, of die sympathie voor Marokko heeft, moet staan. En we moeten met z'n allen proberen veel mogelijk geld binnen te halen. Ja. dat is het. Hartelijk dank, Zouhair Djibia. En succes. Ik ben benieuwd of je inderdaad die kant op kan of niet. Want het is duidelijk dat je dat heel graag wil doen om daar naartoe te gaan om hulp te bieden. Nouri Dahan is een kinderarts, geëmigreerd naar Tanger in het noorden van Marokko. Volgens mij hebben we daar contact mee nu. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Voor u is het ook in die zin wachten. U bent van plan om met Marokkaans-Nederlandse artsen naar het getroffen gebied te gaan. Maar daar ook eerst zelf te kijken, begrijp ik. Ja, ja, het is een heel merkwaardige situatie, moet ik zeggen. Er is echt vanaf de eerste uren van na de aardbeving zijn heel veel dingen gebeurd. Organiseren, mensen eigenlijk ook informeren over wat eigenlijk te doen is. Er is heel veel. Dat ontbreekt niet aan de wil, ontbreekt niet ook aan de zin van organisatie, moet ik zeggen. Mm-hmm. En absoluut, iedereen is gemobiliseerd. Yes. Marokkanen, maar ook niet Marokkanen. Het initiatief is om gewoon snel, en ik ben nu een paar keer in het zuiden geweest, in de aardbevinggebied ook geweest. Dus nu 3 keer, 2 weken geleden was ik ook daar. Ik ken de situatie heel goed. Dat is qua gezondheidszorg, de infrastructuur is gewoon slecht. Heel eerlijk, dat is gewoon al slecht geweest. En ik denk dat ze met de huidige situatie nu ontzettend moeilijk zal zijn voor de mensen. Ik heb contact ook met de autoriteiten daar ter plekke. We wachten. En dat is iets wat ik eerlijk gezegd niet begrijp. Want we hadden het hier net over, als iedereen, ja, hoe bewonderenswaardig ook, maar niet iedereen kan natuurlijk zomaar die kant op gaan. Bovendien, het gaf Mohammed net ook aan, het is een slecht bereikbaar gebied nu. Ja, nee, het is eerst, overal in de wereld zijn er plekken die bereikbaar zijn en plekken die niet bereikbaar zijn. Het zijn 3 dagen nu naar de aardbeving. Ja. En we zijn goed geïnformeerd. En als mensen met hun telefoontje en met hun autootjes en met de dingetjes ook die gebieden ook kunnen bereiken, dan denk ik van nou, die kunnen wel bereikt, mm-hmm, worden. Maar in ieder geval ook los van bereiken van mensen diep in die bergen. We praten over Terouden, dat is gewoon echt een grote concentratie van mensen. Dat is toch de tweede stad die ook getroffen is, of wel House. Dit is een concentratie van mensen. En die zijn absoluut ook bereikbaar. En dit kan niet, omdat, ja, kijk, de aantal doden die stijgen hoe langer je wacht, hoe langer eigenlijk hoe de lijst wordt. En dat is gewoon een kleine berekening. Als je een aantal hebt aan doden, dan heb je minstens 2 keer eigenlijk ook aan gewonden. Dat kan niet anders. Maar Noorden, jij kan zelf die kant op gaan nu. Want dat wil je toch? Om te kijken, wat is er nodig? Gewoon organiseren. Nee, ik kan zelf. Ik organiseer gewoon dat gewoon ook een ploeg. Begrijp ik. We hebben nu alles paraat om in ieder geval vanaf morgenochtend hebben we 40 mensen die kunnen overvliegen met alle materiaal die hier eigenlijk ook paraat staat om naartoe te gaan. We hebben nog geen toestemming. Nee. Wat voor hulp verwacht je dat het meeste nodig is? Is het medische zorg of met name toch, waar we het ook eerder over hadden, basisbehoeften als wat is voedsel, water, hygiënemiddelen? Ik ben arts en de artsen die eigenlijk ook hier betrokken zijn, die weten eigenlijk ook wat nodig is. En ik weet zeker dat ook medische zorg absoluut nodig is. Van kleine wondjes die straks ook gaan infecteren, tot grote zaken, tot breuken en dit soort zaken. Dat is absoluut nodig om alleen maar de artsen daar te plekken en de infrastructuur daar ook te ondersteunen. Dat is 1. En 2, er zijn ook een heleboel gewone ziektes, wat eigenlijk nu het seizoen is. Voor kinderen, ik ben zelf kinderarts, ik weet dat gewoon ook al die kinderen, die hebben ook die hulp nodig. Gewoon, die kunnen ook, die hebben het gewoon, los van de ramp. Maar nu, door de ramp en door de bereikbaarheid van en het collaberen van ziekenhuizen, dat is de kans is toch wel groot dat die mensen zonder hulp blijven. Ja, ja. Heel veel succes en sterkte ook daar. Noorden Dahan. Fatim Zahra Baba is oprichter van de organisatie SAAM en BESMA. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Baba, u richt zich met name met uw stichting op kwetsbare vrouwen. Zijn de acties, want we hoorden net Mohammed vertellen dat er veel mannen ook zijn omgekomen in een gebied waar hij contact mee had. Dus dat daar met name voor de vrouwen en de kinderen die het overleefd hebben een kwetsbare positie is. Jullie hulp gaat zich daar ook vooral op vrouwen richten? Ja, absoluut. Ja. Ons zijn de berichten ook inderdaad bereikt dat er veel mannen zijn omgekomen. Veel vrouwen, alleenstaande weduwen zijn achtergebleven. Maar ook veel kinderen wees zijn geworden. Dus onze aandacht gaat daar voornamelijk ook heel erg naartoe. En daar zijn we ook heel erg gemotiveerd om daarbij te ondersteunen. Ja. En hoe gaat dat dan? We horen eigenlijk van veel mensen die acties willen ondernemen. Van je moest wachten op toestemming. We willen graag die kant op. Dat loopt dus nog niet overal even soepel. Heeft u het vertrouwen dat het geven van jullie hulp ook gaat lukken? Of wordt dat heel ingewikkeld om het daar te bereiken? Ja. Nou, wij hebben er heel veel vertrouwen in op de manier van de hulp die wij aanbieden. Hè. Ik hoorde het net al zeggen, de basisbehoeften die er nodig zijn. Daar richten wij ons met name ook op. Wij werken nu en hebben contacten met de lokale organisaties daar. Maar ook met Nederlandse Marokkanen die geëmigreerd zijn naar Marokko. Die ook het bereik hebben richting de gebieden. We hadden gisteren ook een live uitzending met een gezin wat daar woont. Die daar naartoe is gegaan om primair op te kijken wat kunnen wij betekenen daarvoor. Maar we willen vooral ook kijken dat we ook gericht ook echt hetgeen bieden wat er nodig is. Ja, en jullie hebben destijds in Turkije ook veel gedaan. Hè? En ook kun je daar nu waarschijnlijk ervaringen die je toen hebt opgedaan gebruiken nu om goede hulp te kunnen bieden. Zeker. Hoe triest het ook is, maar die ervaring heeft ons ook toen leren van wat moeten we vooral doen en wat moeten we vooral ook niet doen. En dat is ook waar we mee zijn begonnen. Vooral om te inventariseren wat is er nodig. We werken met name echt de lokale organisaties. Er zijn ook heel veel dorpen die niet bereikt worden inderdaad, zoals ik net ook hoorde. Maar er zijn ook de lokale mensen die daar op eigen initiatief toch naartoe gaan. En wel de dorpen bereiken. En via die contacten werken wij ook nu om daar de goederen ook naartoe te krijgen. Ja. Is gecoördineerde actie het belangrijkste eigenlijk? Of kan iedereen het op eigen initiatief doen? Nee. Ik denk dat de gecoördineerde actie hier echt wel om vraagt. Je ziet ook echt in Marokko dat allerlei burgerinitiatieven ook ontzettend snel groeien. Mensen zijn allemaal in actie. Iedereen wil wat betekenen. We merken het hier ook. Marokkanen, niet-Marokkanen, iedereen is solidair met elkaar, want dit raakt iedereen. Maar het is wel heel belangrijk om dit voornamelijk ook echt goed te coördineren, zodat het ook op de goede plek ook terechtkomt. Ja. Succes met uw initiatieven ook, mevrouw Baba, was dat. Dirk Segaar is van Giro 555 en hoofd ook van de internationale hulp bij het Rode Kruis. Met de verhalen die we horen vanochtend, meneer Segaar, de aardbeving in Turkije en in Syrië zijn er destijds ook grote acties gekomen vanuit 555. Kunnen we dat nu verwachten ook? Je ziet natuurlijk dat de noden enorm hoog zijn in Marokko. En dat er ook hier heel veel mensen in Nederland persoonlijk betrokken zijn, hè, bij de mensen in het gebied. Ja. En die solidariteit is echt fantastisch om te zien. Op dit moment zijn we nog een beetje voorzichtig, hè, omdat we voor met een nationale actie. Dat betekent niet dat er wel heel veel hulp al die kant op gaat. Maar we moeten even heel erg goed kijken dat het inderdaad goed gecoördineerd en goed is ingeregeld. Want als je doneert, wil je wel zeker weten dat het ook zo goed mogelijk besteed wordt. En waar we nu een beetje mee worstelen is dat de Marokkaanse regering op dit moment wel gerichte hulp heeft gevraagd aan een aantal landen, een viertal momenteel, maar nog niet heeft gevraagd om brede internationale hulp. En dat betekent dat je niet allerlei organisaties die nog niet ter plekke aanwezig zijn, die kunnen dus niet zomaar gaan opereren daar. En we hebben ook gezien dat niet alle hulporganisaties achter Giro 555 nu al in Marokko actief zijn. Dus dat is een issue om als je echt heel groot geld gaat werven in een nationale campagne in Nederland. Hè, dat je die belofte dan wel waar moet kunnen maken. En dat maken. Kan nu niet. Maar dan vertaal ik hem, meneer Segaar. Maar je hebt dat wel een aantal organisaties die wel heel actief daar zijn. Die al ter plekke enorm veel hulp verlenen. Zoals het Rode Kruis, UNICEF en CARE. Hè, waar je wel al afzonderlijk kunt doneren. Ja. En die zijn snoeihard aan het werk momenteel om alles te doen om mensen te redden. Maar zo'n landelijke actiedag, hè, waar je allemaal belteams en dergelijke ziet, die komt er dus niet? Nou, dat is nog, wordt nog besproken. Hè. De situatie verandert ook. We zijn nog minder dan 3 dagen verder vanaf het moment dat de aardbeving heeft plaatsgevonden. Hè, dus je moet ook kijken hoe de situatie hoe die evolueert. Of de Marokkaanse regering wel op een bepaald moment een ander signaal geeft. Of dat je misschien een beperktere actie inzet voor een aantal organisaties, maar niet voor de hele groep. Er zijn allerlei opties natuurlijk mogelijk. Hè? En dat betreft is niks van tafel. Maar het is wel belangrijk om ook te realiseren dat het niet hebben van een actie, nationale actiedag, dat niet betekent dat er geen hulp wordt geboden. Hè? Want nee, dat uiteraard. Wordt maar ik denk dat meer dan helder is uit de uitzending. Maar ik probeer dat helder te krijgen. Zolang er dus geen toestemming komt vanuit de Marokkaanse autoriteiten, komt er hier niet zo'n landelijke actiedag zoals we dat bij andere aardbevingen hebben gezien. Of een meer beperkte actie, dat zou dus wel kunnen, hè, met een aantal organisaties. Ja, maar dat geeft u duidelijk aan. Maar niet. We kennen allemaal dat beeld en dan komt er een grote televisieavond en dan zit heel beeld en geluid hier vol. Dat dus nog niet. Dat op dit moment nog niet. Nee. En staat u wel in contact met organisaties die daar nu ter plekke al actief zijn? Zoals bijvoorbeeld Stichting Rizq, Najiba, Al-Yatim, die echt evident daar hulp aan het bieden zijn op dit moment? Ik persoonlijk niet. Ik sta met name in contact met de Marokkaanse Rode Halve Maan. Dat is het Marokkaanse Rode Kruis, zou ik maar zeggen. Ja. Die zijn massaal daar aanwezig met 17.000 hulpverleners. En die zijn op alle getroffen plekken actief vanaf vrijdag nacht. Met precies die medische hulp, eerste hulp, psychosociale hulp. Om mensen. Op dit moment is het echt de acute fase. Om zo snel mogelijk proberen mensen onder het puin vandaan te halen. Ja. En eerst de medische hulp te geven. Daar zijn zij specifiek in gespecialiseerd. Hebben ook ambulance service, hebben bloedbanken, et cetera. Dus we zitten met name. We kunnen niet heel breed ons net uitzetten. Nee. Maar bij hun hebben we dus op zaterdag bijvoorbeeld al meteen vanuit onze eigen noodhulpfonds hebben wij 1 miljoen euro naar hen direct toegestuurd, zodat zij qua geld zich geen zorgen hoeven te maken en daar meteen aan de slag kunnen. Nee. En we hebben natuurlijk ook Giro 6868 geopend om te kijken of we toch donaties kunnen binnenkrijgen vanuit Nederland, omdat we natuurlijk nog veel meer die kant op hebben gestuurd. En u geeft ook aan de organisaties moeten ook dan betrokken zijn of geleerd zijn aan het Rode Kruis of 555. Hartelijk dank voor uw toelichting. Dirkse Gaar. Terrasoverkappingen, glazen schuifwanden, zonwering en verlichting met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu van feestelijke kortingen bovenop de laagste prijsgarantie op het gehele assortiment. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Profiteer nu van feestelijke kortingen op het gehele assortiment. Ga naar tuinmaximaal.nl. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het MEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. 10:00. NPO Radio 1. Hélène Plag. In Marokko zijn dagen na de zware aardbeving de eerste internationale reddingsteams aangekomen. U hoort daar meer over in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Marokko heeft tot nu toe aan 4 landen om hulp gevraagd. Spanje, Qatar, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten. De hulpverlening in Marokko komt langzaam op gang. Militairen proberen met bulldozers wegen vrij te maken naar de afgelegen bergdorpen, zodat ambulances er naartoe kunnen. Volgens verslaggever Onno Beukers is de schade daar het grootst. Als je verder de bergen ingaat, dan zijn er meer schades. En dan zijn die huizen instabieler en daar durven mensen echt niet zo snel nog weer binnen te slapen. En dan zie je dus ook, als je de route van Marrakesh meer richting de bergen neemt, eigenlijk steeds meer mensen die een tentje hebben opgezet, zelf een tent of een tent die ze hebben, of gewoon naast de auto slapen onder dekens. Dus dat gebeurt nog steeds. De Marokkaanse regering heeft een speciaal fonds opgezet om de getroffen bevolking te ondersteunen. Met het geld moeten onder meer de kosten gedekt worden voor het verstevigen van de beschadigde huizen. De politie in Dubai heeft de oudste zoon van Ridwan Taghi opgepakt. Volgens de Volgens de Telegraaf is de 22-jarige Faisal Taghi vorige maand aangehouden op verzoek van Nederland. Hij wordt volgens de krant verdacht van het voortzetten van criminele activiteiten van zijn vader. Het Openbaar Ministerie wil zijn aanhouding niet bevestigen. Ridwan Taghi werd in december 2019 in Dubai opgepakt en uitgezet naar Nederland. In het liquidatieproces Marengo is een levenslange celstraf tegen hem geëist. Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak is. In Spanje zijn 4 doden gevallen toen een trein inreed op een groep mensen. Ten noorden van Barcelona stak een groep van 7 mensen het spoor over op een plek waar dat niet mag. 3 van hen waren op slag dood. Het 4e slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. Horecaondernemers gooien minder voedsel weg dan 4 jaar geleden. Vooral omdat ze kampen met steeds hogere kosten. Sinds 2019 nam de voedselverspilling met bijna 10% af. Ondanks de daling wordt in de horeca jaarlijks nog steeds meer dan 55 miljoen kilo voedsel weggegooid. Herman van der Zandt wordt over 2 jaar de nieuwe presentator van KRO-NCRW-kennisquiz De Slimste Mens. De huidige presentator Philip Freriks neemt in de winter van 2024 afscheid na het 25e seizoen. Hij zegt in het AD dat je op een gegeven moment moet weten wanneer je tijd voorbij is. Luis Rubiales stapt op als voorzitter van de Spaanse Voetbalbond. In een interview zegt de voorzitter dat hij heeft besloten dat hij niet verder kan met zijn werk, vertelt correspondent Edwin Winkels. Met alles wat er gebeurt, de schorsing van de FIFA voor over 90 dagen en alle procedures, zegt hij, die tegen mij zijn geopend, heeft het geen zin meer dat ik me vastklamp aan deze functie. En is het beste voor mijzelf, voor iedereen en vooral ook voor het Spaanse voetbal dat ik me terugtrek. Rubiales lag onder vuur nadat hij de Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso na de gewonnen WK-finale vol op de mond kuste. Hij weigerde daarna op te stappen. Hermoso deed deze week aangifte bij het Spaanse Openbaar Ministerie. Daarna besloot het OM de voorzitter aan te klagen voor aanranding. Het ziekteverzuim onder werknemers is opnieuw gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het verzuim zowel in het eerste als in het tweede kwartaal lager dan een jaar eerder. Het is voor het eerst in 7 jaar dat het ziekteverzuim in het tweede kwartaal is afgenomen. Wel is het in Nederland nog altijd relatief hoog. De zorgsector kent nog steeds het hoogste verzuimpercentage, maar ook hier nam het aantal zieke werknemers af. Het weer, de temperatuur loopt snel op, maar het wordt minder warm dan de afgelopen dagen. Door de wind wordt het zo'n 25 graden aan de kust tot 30 in het oosten. Vanavond neemt de bewolking toe met in het zuiden kans op regen of onweersbui. Morgen wisselend bewolkt met soms een onweersbui en 21 tot 25 graden. Jeroen, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Veel vertraging is er nu op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Naarden West. 8 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Almere over de A27 en de A6. De A9 richting Alkmaar, daar neemt de vertraging juist af. Bij Aalsmeer nu nog zo'n 10 minuten door een spoedreparatie aan het asfalt. De rechte rijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunetten. De vertraging is nu zo'n 10 minuten en er is maar 1 rijstrook open. Ster. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stampot spinazie met ei en gebraden worst? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Word fit. Word krantenbezorger. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan bedoelen. Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Auto-inbraak en ruitschade? Wij regelen het met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Mooi dat je er bent. want ik neem je mee naar een gebied dat barst van cultuur. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjeerbent.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Onrust bij de Partij voor de Dieren nu. Lijsttrekker Esther Ouwehand en het partijbestuur met elkaar overhoop liggen. Het programma College Tour heeft woensdag een opname gepland met Ouwehand. De vraag is, gaat die uitzending door? En hoe krijg je als programma op zo'n korte termijn nog boven tafel wat er nou precies aan de hand is? Daar gaat het onder meer in dit mediaforum over. Met aan tafel Mark Veningen, is de hoofdredacteur van Hart van Nederland. Karim Amghar is schrijver, docent en programmamaker bij de NTR. En onze spraakmaker is vanochtend Mohamed Al-Mokadem en hij is voorzitter van CEDES. We beginnen dit mediaforum met de berichtgeving nog over de aardbeving in Marokko, voordat we naar jullie mediamomenten gaan. Want Karim, volg jij ook de berichtgeving rond de Marokkaanse? De Marokkaanse berichtgeving rondom de aardbeving, formuleerde hem verkeerd. Ja. Ik heb het idee, ik zag er iets van Nieuwsuur te kijken. Dan zie je heel erg over de mensen die als helden worden neergezet. Ja. De hulpverlening die zo soepel loopt. Terwijl wij hier voornamelijk bespreken hoe traag het gaat. Dat er geen toestemming voor komt. Ja. Verschillen zijn groot volgens mij. Enorm. En dat zag je bijvoorbeeld bij de aardbeving in Turkije ook. Is dat ik bij mezelf wel denk. Maar niet alleen omdat ik zo nauw betrokken ben. Want had ik bij Turkije bijvoorbeeld ook. Dat ik dacht, we moeten vooral kijken daar. Vanuit het land zelf. Mm-hmm. Waar de mensen wat aan hebben. En die hebben eigenlijk op dit moment niet zoveel aan hele heftige, kritische geluiden over dat dingen niet kunnen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je vanuit het Westen juist wel die berichtgeving laat zien. Omdat je dingen op gang wilt krijgen. Dat je die kritische blik wilt laten zien. Dus berichtgeving Nederland hoort ook gewoon anders te zijn dan berichtgeving Marokko. In Marokko moet je nu vooral hele stevige geluiden van helden laten zien. Foto's van helden laten zien. Optimisme, mensen die hoop hebben. Want als je nu al 2 dagen na een aardbeving begint over, die wegen en die huizen die hadden eigenlijk al lang verbeterd moeten worden. Die hadden wel aanzien kunnen komen. Waarom komt er niet zoveel in beweging? Er zijn mensen in het Westen die zijn allemaal aan het wachten voordat ze kunnen komen. Dan raken mensen nog meer in paniek, weet je, in dat land. Ja, dat wil je gewoon niet. Want ik kan me ook voorstellen, op het moment dat juist het frustreert alleen maar meer. Als je dus op beelden ziet, terwijl jij verstoken bent van hulp. En ik weet niet in hoeverre mensen dan alle media tot zich kunnen nemen. Maar dat je dus ziet hoe fantastisch het wordt neergezet, hoe goed er hulp verleend wordt. En jij zit daar en je denkt, maar ik zie niemand. Ja, ik denk wat Karim ook schetst, in Marokko zelf is het ook wel logisch dat je probeert ook je hulpverleners neer te zetten als helden. En dat zijn ze feitelijk ook. Ik bedoel, iedereen die daar nu bezig is, kan je het stempel held geven. En je wil ook een soort boodschap van optimisme. Tegelijkertijd vind ik het wel ontzettend belangrijk dat wij hier in het Westen gewoon wel aan feitelijke journalistiek doen. In de zin van gewoon laten zien zoals het is. Ik hoorde vanochtend toen ik hier naartoe reed op Radio 1 hier ook een journalist die daar was in Moulay Ibrahim, dat daar de geluiden waren van, we hebben genoeg te eten, we hebben genoeg te drinken. En volgens hoor je iets later die BBC-reporter die in een plek was waar 200 mensen overleden zijn. Dus ik vind het wel van belang om die schrijnende situatie, want dat is het ook gewoon, om die wel overeind te houden, om het gevoel voor urgentie niet te laten verdwijnen. Ja. Want anders krijg je dat mensen denken van, we horen toch echt wel mooie geluiden. Maar dat geluid moet dan toch ook in Marokko zelf te horen zijn voor mensen die daar wonen. Want niet heel Marokko is aardbevingsgebied natuurlijk. Nee, zeker. Nee, zeker. En ik denk dat het en is daar. Het is niet alleen maar Hosanna, precies. Want ik bedoel, mensen zijn niet van gisteren en tegenwoordig met mobieltjes. Iedereen ziet echt wel wat de beelden zijn. Maar dat je ook ergens een soort boodschap van hoop probeert te verkondigen van, we doen er alles aan, we gaan er ook alles aan doen, vind ik ook wel een belangrijke in tijden van verdriet en ongeluk en weet je, dat je wel ergens ergens een soort lichtje en aan het einde van de tunnel kan blijven helemaal zien. Eens, maar het moet wel naast elkaar bestaan. Want anders dan precies het mechanisme dat je dan krijgt inderdaad. Ja. Dat mensen denken, oh, maar ik herken het helemaal niet met de situatie die of waar ik zelf in zit. Of die ik natuurlijk van familieleden hoor in het geheel. In de beelden die ik meekrijg is dat het zo'n verhouding is van 80-20. Waarbij die 20% echt wel kritisch is en 80% heel optimistisch is. Maar of dat de werkelijkheid is, ja, ik denk het niet. Want hoe is dat over het algemeen, Karim? Als je meer hebt, mocht er kritische of pijnlijke zaken zijn, vanuit de staatstelevisie, is dat over het algemeen dan objectieve verslaggeving? Of zeer gekleurd en pro-autoriteiten? Het is beter nu dan dat het in het verleden is geweest. Dus de staat wordt ook steeds kritischer op zichzelf om dingen te verbeteren. Maar zijn we al daar waar we zouden moeten zijn? Nee, maar dat zijn we in Nederland ook nog niet, denk ik. Ik denk dat we... Maar Marokko heeft echt nog wel grote stappen te gaan. Je kunt niet alles bespreken. Je kunt niet alle demonstraties bespreken. Dus in zoverre... Maar voor nu is het denk ik vooral heel erg belangrijk dat we ons focussen op al die slachtoffers die zijn gevallen en hoe we die kunnen helpen. En welke berichtgeving daarbij helpt eens een goede balans tussen kritische geluiden om het urgentiegevoel te houden en aan de andere kant optimisme en hoop meegeven, zodat mensen het gevoel hebben van oké, we komen hier ook daadwerkelijk met elkaar uit. Ja. Heb je het idee moment dat ze zich gesteund voelen ook door media, door berichtgeving vanuit eigen land? Of misschien heb je daar geen zicht op, hoor. Dat kan ook. Ja, berichtgeving uit eigen land. Ik denk dat mensen echt veel meer met het hier en nu bezig zijn. Als jij niet te eten en te drinken hebt, ben je niet bezig van... zegt de Guilaine van Marokko 1 nee, sowieso op dit moment niet. Over wel, de situatie? Waarom wordt het niet gehoord? Dat bedoel ik meer. Of dat gevoel er is. Ja. Kijk, wat ik zei, ik denk dat mensen gewoon meer bezig zijn met hoe gaan we hier uitkomen. En die voelen echt wel de steun die men uit heel de wereld op dit moment krijgt. Dat krijgen ze heel veel mee. En wat ik je zeg, in zo'n situatie ben je alleen maar bezig met overleven en ben je niet bezig met berichtgeving en dergelijke. Mensen hebben echt wel door van de nood is hoog en mensen zien ons. Het enige wat nu moet gebeuren is dat er... Ja, heel gecoördineerd in ieder geval die hulpverlening nu stevig op gang. En wat jij ook aangeeft, houdt wel internationaal ook op die agenda. Om op die manier wel druk te kunnen blijven uitoefenen voor zover je kunt. Ik hoop ook wel echt dat de Nederlandse overheid die hulp blijft aanbieden aan Marokko. En niet bij een afwijzing denkt van oké, het is prima zo. Want je ziet, volgens mij zijn alleen Israël, de VK, Qatar en Spanje nu volgens mij gevraagd om hulp. Maar ik hoop dat de internationale gemeenschap en zeker vanuit de EU ook wel die vragen blijven gesteld worden aan Marokko van laat ons jullie helpen. Ja. Mark, als je kijkt naar de berichtgeving hier in eigen land, veel live blogs die er dan worden gehouden, is dat wat zijn daar de maatstaven? Hoe lang blijf je daarmee doorgaan? Ja, zolang er voldoende ontwikkelingen zijn om zo'n live blog continu te blijven vullen. Kijk, als de ontwikkelingen, als er veel tijd gaat zitten tussen de verschillende relevante ontwikkelingen, dat is het moment om over het algemeen een live blog weer te sluiten. En de reden om een live blog te openen is dat je anders allemaal losse artikelen gaat krijgen op een site. Dat wordt heel dus onoverzichtelijk. Om het overzicht gewoon te houden. Eigenlijk een beetje om het overzicht te bewaren. Ja, maar ook dat kan natuurlijk leiden tot het in de picture houden, zogezegd. Ja. Op het vizier houden. Dan naar jouw mediamoment. Het nieuwe SBS-programma, Goed Nieuws. Ja. Er worden geen communicatiekanaal hier. Hè, nee. ik heb nog iets leuks meegemaakt. Nou, ja, ik had nog iets willen bespreken wat wij zo meteen gaan bespreken. Dat dus, eerlijk is eerlijk, hij wil het over college tour hebben. En dat gaan we inderdaad met Van Huis zo meteen ook bespreken rondom Esther Houwand. Dus dit was dan een goede tweede. Ik had een goede tweede in de achterzak. Ja, we hebben het ook net bekendgemaakt hoor. Nee, eigenlijk een beetje in het verlengde van wat we net aan tafel hier bespraken. We gaan op SBS vanaf oktober een dagelijks programma maken rondom constructieve journalistiek onder de naam Goed Nieuws Vandaag. En het doel daarvan is eigenlijk wat we hier net ook bespraken. Het nieuws wordt door veel mensen als negatief ervaren. En het ernstige is, daardoor haken ze ook af. Mm-hmm. Volgen het niet of volgen het minder. En we gaan proberen daar iets aan te doen. Door mensen een programma te geven elke dag dat hoop geeft, perspectief geeft, zich richt op de oplossingen. Wat kunnen we hier aan doen om uit deze situatie te komen? Dus niet leuke ditjes en datjes, maar echt proberen alle verhalen consequent vanuit dat perspectief te maken. Ja. En hoe belangrijk is het voor SBS? Want volgens mij met VI zijn jullie gewoon voor de avond rond. Zeg maar om je adverteerders eruit te halen. Wordt dit het nieuwe paradepaardje? Of we zijn heel leuk uitprobeersel? Ja, we zijn er heel bescheiden. Het is ongelooflijk ingewikkeld, hebben we gemerkt, om gewoon consequent constructieve journalistiek te maken. Want er zijn natuurlijk ook heel veel onderwerpen die aandacht verdienen, waar nog geen oplossing voor is. Dus dat wordt heel geforceerd als je daar iets mee gaat doen. Dus het is echt een aanvulling op wat er is. Maar het is een oprechte poging om aan dit maatschappelijke probleem dat wij zien, dat uit alle onderzoeken blijkt, hè, de helft van Nederland praat je inmiddels een beetje over, dat hier wat van vindt en niet dat het nieuws ingewikkeld vindt, het nieuwsaanbod. Dus dat is het oprecht. En we gaan zien of al die mensen die zeggen daar behoefte aan hebben ook daadwerkelijk gaan kijken. Ja, want dat is volgens mij wel interessant. Er zijn in het verleden wel initiatieven gedaan, ook weer snel gesneuveld. Dus in zoverre loop je wel een risico. Maar ja, we hadden het vorige week ook over constructieve journalistiek, ook vanuit een opleiding Windesheim die daarmee bezig is. En toen gingen we ook kijken van wat scoort nou? En Jaap van Zessen, die ook hier veel zit, die alles online ook bijhoudt, die zei uiteindelijk is het niet dat goed nieuwsberichten per definitie goed scoren. Het gaat uiteindelijk gewoon om de inhoud van je berichtgeving. Klopt. Ja, niet per definitie. En wat je dus ook ziet, en dat zie je ook aan alle initiatieven die er zijn, het is vaak onderdeel van het totaalpakket. Nou, dan valt het sowieso al minder op. Dat is ook voor ons reden om er een apart programma van te maken, het niet binnen Hart van Nederland te doen, bijvoorbeeld. En het zijn vaak ook minder relevante verhalen. Want het is een beetje het hoekje van, oh, we hebben nog iets leuks. En dan zetten we daar neer. En dan is het, dat noemen we het leuk nieuws. En dan gaan mensen daar volgen. Ja, dan gaat het geen impact krijgen. Dus het gaat om zo relevant mogelijke verhalen, een zo groot mogelijk podium geven. En ik denk dat het dan heel anders is. Dat zie je overigens ook aan de positieve artikelen die wel gewoon relevanter en een bredere context hebben. Die worden wel degelijk goed gelezen. En is het dan ook zo dat je inderdaad niet alleen maar de goed nieuws show, want dat merk je inderdaad, dat slaat niet altijd aan. Ja. Maar dat je dan echt naar maatschappelijke problemen gaat kijken die uiteindelijk bijvoorbeeld opgelost worden. En juist dat het opgelost wordt, wordt dan nieuws. Ja, dat is de oplossing is eigenlijk het nieuws. Wij gaan uit van de oplossingen en van het perspectief dat erin zit. En daarbij horen natuurlijk ook de problemen die er aan de grond zal liggen. Dat is de context. Maar uiteindelijk is het doel van het verhaal te kijken naar de oplossing. Zeg maar, dat doen wij hier bij ministerie van oplossingen. Nou, trouwens is wel wat wij van het begin af aan hebben gezegd. Ja. We constateren bij spraakmakers niet alleen het probleem, maar je kijkt naar hoe kan het ook. Anders wordt het inderdaad, dit is mensen staan aan het begin van de dag. Het is wel fijn dat je ook het idee hebt dat je de dag nog door kunt komen. Klopt, alleen tot nu toe is op televisie nog niet een programma geweest dat heeft geprobeerd dat consequent te doen. Dus dat gaan wij nu proberen. Wat wordt het target? Dat hebben we niet. Nee, we gaan voor commerciële televisie en je hebt geen target. Ja, dat verbaast mensen wel vaker. Wij proberen dit gewoon. En hetzelfde als met de ochtendeditie van Hart van Nederland, waar we 2,5 jaar, 3 jaar geleden mee begonnen zijn. Dus ook oprecht, nou, we gaan kijken of we hier verschil mee kunnen maken. Nou, was dat niet zo geweest, was het gestopt. En het bestaat nog steeds. Want het verschil konden we dus kennelijk wel degelijk maken. Nou, zo is dit ook. Dus we gaan gewoon kijken hoe dat loopt. Gaat het karakter van Hart van Nederland dan ook veranderen? Nee, hoor, want het staat echt los van elkaar. In die zin, Hart van Nederland is natuurlijk een merk dat heel stevig staat en ook niet een andere koers gaat varen. Want ik zei net, er zijn ook heel veel problemen die nog geen oplossing hebben en waar ook aandacht voor moet zijn. Ja, en dat doet natuurlijk Hart van Nederland. Dan, de Partij voor de Dieren. Daar lijkt de chaos bijna compleet. Nadat in ieder geval, valt mijn scherm weg, dat is ook grappig. Nadat een conflict tussen het bestuur en de lijsttrekker Esther Ouwehand dit weekend ontplofte. Het bestuur verwijt Ouwehand integriteitsschendingen. Terwijl Ouwehand het bestuur een gebrek aan professionaliteit en ook een gevoel voor democratische verhoudingen verwijt, zo schreef zij in een brief. De kwestie komt aan het licht een paar dagen voordat College Tour opname zou maken met Esther Ouwehand voor de uitzending van volgende week. Van Huis is presentator van College Tour. Goedemorgen, Twan. Hallo. En hier in de studio even. Wat dacht jij zaterdag toen je het nieuws hoorde? Dat wordt aan de bak, of niet? Nou ja, het eerste dat ik dacht is, gaat het nog door? Ja, want gaat het door? Het gaat door. Ja, we hebben in het weekend contact gehad met de woordvoerder van Esther Ouwehand en met haarzelf. En natuurlijk de vraag voorgelegd, want College Tour, het programma staat nu 15 jaar en dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dat zo kort voor de uitzending zoiets gebeurt. Ja. Dus we moeten in ieder geval zeker weten dat Esther Ouwehand komt. Het antwoord daarop is ja. Dus ik wil ook meteen zeggen, daar hebben zich heel veel mensen aangemeld, heel veel studenten. Zeg niet af, integendeel, kom naar de uitzending, kom naar de opname aanstaande woensdag in het Paard in Den Haag. En meld je aan. Er zijn nog een paar plekken over, maar het is wel erg hard gegaan als gevolg van de nieuwsontwikkeling. Dus het wordt heel druk. Maar je geeft al meteen aan, woensdag is de uitzending of de opname. Ja. Maar zondag is de uitzending. Ja. Het lijkt mij dat er binnen die dagen zich nog best wel dingen kunnen ontwikkelen. Ja, dat dus je weet loopt je het risico dan. Dat weet je natuurlijk nooit. We hebben één keer eerder, niet helemaal vergelijkbaar, maar een situatie gehad dat we Klaas Dijkhoff te gast hadden. VVD-lijsttrekker toen de tijd. Of de man in de Tweede Kamer. En toen had je de kwestie met Halbe Zijlstra. Die zei dat hij naar een dacha bij Poetin was geweest. En daar hebben we toen natuurlijk ook, studenten en ik hebben daar heel veel vragen over gesteld. Er zitten altijd een paar dagen tussen opname en uitzending. In dit geval weten we dat Esther Ouwehand dat interview stond gepland. En we hebben ook, zij heeft gezegd van ik kom naar jullie en ik doe voorlopig niks. Dus Ik krijg hier een heel ander programma nu in één keer. Want normaal gesproken gaat ook heel veel mensen op het podium zetten die iets bijzonders hebben neergezet. Nu wordt het een soort actueel gesprek, lijkt het. Nou, daarom verwees ik ook even naar Klaas Dijkhoff. Bij hem hebben we dat toen dat tijd ook gehad. En natuurlijk gaan we het ook hebben waar het ons om ging. Want dat was tot zaterdag het geval. Ik weet niet hoe dat nu uitpakt. Maar de reden om haar uit te nodigen en de Partij van de Dieren voor de Dieren in het programma te vragen, is omdat het in de peilingen natuurlijk een verdubbeling was van kamerzetels. En de onderwerpen die zij sinds het begin van de partij hebben aangeraakt, die zijn plotseling mainstream geworden. Daar hebben we het allemaal over. Over dierenleed, klimaatopwarming. Dus dat blijft belangrijk. En met name onder studenten. Je bent ook een journalist, Ram. Dus ja, maar College Tour is een journalistiek programma. We hebben gisteren Ali Niknam gehad. Dat is de CEO, voor de mensen die het niet weten, de bankdirecteur van Bunk. En NRC heeft een pittig artikel over hem geschreven. Nou, dan interviewen we de journalist van NRC over de kritiek. Dus iemands hele carrière komt aan boord. En het is evident dat we dat nu ook gaan doen. Ja, nee, maar omdat je zegt van we houden ook de oorspronkelijke gedachten, houden we natuurlijk aan. Ja. Dan denken, er zit toch die journalist in jou, die wil gewoon met haar een goed gesprek over wat speelt er nou? Wat natuurlijk, is er nou aan de hand? Maar dat is ook afgesproken. Het is evident dat we het daarover gaan hebben. Want zit daar niet een verschil in wat je zegt met Dijkhoff en de kwestie Halbe Zijlstra? Dat wist je nog niet op het moment van die opnames. Nu weet je wat er speelt. Ja, dat wisten we toen ook. Dat was ook dagen van tevoren. Wij speelden het toen al, ja. Want zij heeft natuurlijk ook nu een belang erbij om wel die uitzending door te laten gaan. Dus in hoeverre hou je daar gezien ook rekening mee? Daarom was het zaterdag even spannend. Dat weet je nooit helemaal zeker, omdat het nieuws was zo ver zaterdag en we wisten natuurlijk niet wat er aan de hand was. Overigens weten we dat nu nog steeds niet. En wat dat betreft wordt het een hele spannende opname. Omdat, ik kan me voorstellen, de komende... Kijk, je ziet bijvoorbeeld vandaag, als je de Twitter-tijdlijn volgt van de Kamerleden van Partij voor de Dieren, het merendeel steunt Esther Ouwehand. En er is één Kamerlid en die heeft gezegd, ja, ik hou de kaarten tegen de post. Ik weet het nog niet helemaal zeker wat er nu aan de hand is. Maar wordt College Tour op die manier ook niet een beetje onderdeel van... dat lijkt een soort moddergevecht dat er een beetje aan de hand is tussen haar en de bestuur? Nee hoor, helemaal niet. We worden zeker geen onderdeel. We zijn gewoon een journalistiek programma. Dat snap ik, maar zij gaat dingen daar natuurlijk zeggen waar je niemand van de bestuur bij hebt. Hopelijk zeggen mensen altijd interessante zaken in de uitzending. Maar nee, we worden geen onderdeel van wat dan ook. We zijn gewoon een journalistiek programma. Hetzelfde als in de laatste serie hebben we natuurlijk Sigrid Kaag gehad, waarin heel veel nieuws is geweest over de dochters die zeiden, we zijn bang dat onze moeder hetzelfde lot beschoren staat als Els Borst. Dat leidt tot een nationale discussie. Nee, maar dat is wat anders dan, je hebt hier nu een bestuur wat eigenlijk vertrouwen opzegt in een partijleider. Een partijleider die niet weg wil, die gewoon door wil gaan. Dus ja, op het moment dat je haar een podium geeft, speel je hoe dan ook een rol. Of je nou wil of niet, dan kun je natuurlijk een journalistiek programma zijn, maar zij heeft er baat bij om wel bij jullie te komen. We'll see. Maar dat is toch zo? Dat je daar wel over... Dat kan. Ik bedoel, degene die langskomt heeft misschien altijd een reden om op bezoek te komen. Dat weet ik niet. Maar in dit geval, wij zijn journalisten. Ja. Het programma wordt gemaakt door een hele goede redactie en die kijkt goed mee. En maak je geen zorgen, alle vragen die gesteld moeten worden, zullen gesteld worden. Maar spreek jij het bestuur ook van tevoren? Want kijk, zij doen een uitspraak naar een politica over haar integriteit. Dat is ongeveer het hoogste goed wat je hebt als politicus. Jij bent ook oud-politicus, voor de duidelijkheid. Daarom sla ik hier ook even op aan. Weet je, die doen een uitspraak van jou. Wat zou het antwoord op je vraag zijn? Ik mag het hopen. Nee, natuurlijk. We gaan natuurlijk voorbereid gaan met het gesprek. En dat doen we altijd bij alle gasten. Dus we openen iemands doopzeil. We kijken wat heeft iemand in het verleden gezegd. Wat zegt hij nu? En in deze kwestie doen we dat natuurlijk ook. Ja. Alleen het verschil is, dat vind ik het interessante. Gisteren vond ik een leuke uitzending met Ali Niknam. Ik heb hem gezien. En het interessante eraan is een man die natuurlijk echt wat heeft neergezet. En dan praat je een beetje over zijn oeuvre. Natuurlijk met alle ook keerzijden die daarbij zitten. Hè. Zijn leiderschapstijl, interessant. En goed om dat ook te bespreken. Alleen nu zit je natuurlijk in een situatie met... Eigenlijk lopend nieuws dat elke dag kan veranderen. Het is absoluut een uitzonderlijke situatie. Daar begon ik ook mee van. We hebben dit niet eerder meegemaakt. Maar mijn journalistenhart klopt natuurlijk sneller. Omdat het hartstikke interessant is. En natuurlijk hebben we dat ook gevraagd. Ben je van plan om voor die tijd ergens anders interviews te gaan doen? Of wat dan ook. En daarop heeft ze gezegd van nee, ik kom naar jullie toe. En ik wil praten met de studenten en met jou. En we kijken wel wat er gebeurt. Maar eerlijk gezegd. Het interessante aan dit moment is dat volgens mij niemand weet, ook niet van de betrokken partijen, waar die bal naartoe gaat rollen. Hoe gaat dat nu bij jullie achter de schermen op de redactie? Want ik kan me voorstellen, je wil natuurlijk zo mogelijk beslagen mogelijk ten ijs komen. Ja. Dus je wil weten, wat is het? Wat is die integriteitskwestie? Dat is het interessante ervan. Het verandert nooit het proces bij College Tour. Wat er nu gebeurt of wat de volgende gast of de vorige gast. We zoeken altijd zo goed mogelijk uit. Maar ik bedoel, is nu alle ballen daarop? Jullie proberen met man en macht erachter te komen. Wat zit er nou? Hoe heeft iedereen 24 uur per dag bij wijze van spreken doorgewerkt? Geef ons eens een kijkje, hoe gaat dat nu? Nou, we hebben sowieso natuurlijk vanaf zaterdag, we staan aan, midden in het seizoen. Maar dit is een uitzonderlijke situatie, dus je wil zoveel mogelijk weten. En alleen het punt is, we leven in zo'n snelle samenleving. Heel veel gaat in het weekend al. Mm-hmm. Ieder uur is er nieuws over de partij. Vandaag ook, als je de Twitterlijnen volgt van de betrokkenen. Mensen zijn heel erg boos. Wat ons meteen opviel zaterdag was dat er heel veel steun was uit de partij voor haar. En dat iedereen zich afvraagt, wat bedoelt het bestuur met die zaken die dan niet kloppen? Want maar dat weten we niet. Achterkomen. Maar natuurlijk. Ja. Ja, het is een buitengewoon interessant conflict, journalistiek gezien, hè, van wat hier nou aan de hand is. Maar ook voor de kiezer. Hè? Want luister, ik weet niet hoeveel mensen er naar ons toe komen, hoeveel studenten er stemmen op Partij voor de Dieren, maar die zullen ertussen zitten. Maar er zullen natuurlijk ook heel veel vragen zijn, denk ik, van mensen uit de zaal. Eén vraag gaat er natuurlijk om. Wat is hier nu aan de hand? En wat komt hieruit voort? Oftewel, er is een stammenstrijd tussen het bestuur en Esther Ouwehand. Ja, we willen natuurlijk weten, wie gaat er door? Ja, precies. En als ik mijn stem zou uitbrengen, wat gebeurt dat? En hoeveel is die waard? Precies. Op het moment dat de partij met elkaar, mensen met elkaar... Maar ik kan er nu ook geen antwoord op geven. Nee. Daarvoor hebben we de gast van het moment, die zit woensdag bij ons. Is het een optie of is het geweest besproken om het live te doen zondag? Ik ben vanochtend als eerste hier naartoe gekomen. En daarna, we hebben allebei dezelfde baas, KRO en CRV. Mm-hmm. Denk ik dat ik toch even met de hoofdredacteur ga praten van hoe gaan we dit aanpakken? Ja. Want kijk, we stellen altijd fragmenten van College Tour daar waar nieuws is. Dat hebben we 15 jaar lang gedaan. Stellen we aan iedereen beschikbaar. Dus ik kan me voorstellen, net zoals bijvoorbeeld dat bij Sigrid Kaag is gebeurd, dat we meteen na afloop van de opname, als er nieuws in zit, dat we die fragmenten, die zullen we sowieso meteen verspreiden. Maar je zou je kunnen voorstellen dat er misschien ook iets anders moet gebeuren. Dan moet zou ik nog je het even live doen? Ik vind het ook wel fijn om even te kijken wat er gaat gebeuren woensdag. Maar misschien zou dat ook een idee zijn. Ik weet het niet. Alle opties staan misschien open op dit moment. Wat zou jij als hoofdredacteur doen, Mark? Ik zou zeker toch, het is logistiek een hele operatie, hè? Dat is de helder. Ja. Maar ik zou zeker voor live gaan. Het risico dat er zich dingen ontwikkelen in de tijd tussen opname en uitzending is zo groot. Dat je allerlei disclaimers moet gaan maken voor die uitzending. Of in het ergste. Ja, dat hangt ook vanaf hoe je uitzending opbouwt, vanzelfsprekend. Hè? Ik kan me bijna niet voorstellen dat als er ontwikkelingen zijn, dat die uitzending goed voelt. Dus ik begrijp wat je zegt. En het is ook een overweging. Daarom zei ik ook van, ik ga nu naar de omroep. En dan moeten we even kijken wat we gaan doen. Maar hoe dan ook, het moment kan niet beter zijn. Dus nogmaals de oproep aan studenten. Als je nog wil komen, zijn er een paar plekken. Kom. Karim Amgar is docent, dus die gaat het waarschijnlijk aan zijn studenten overbrengen. Jullie zijn welkom. Maakt het niet alleen inhoudelijk, maar ook nog eens journalistiek interessant om naar te kijken. Dank. Jullie, graag gedaan. NPO Radio 1. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Sjoen Tjepkema. De politie in Dubai heeft de oudste zoon van Ridwan Taghi opgepakt. Volgens de Telegraaf is de 22-jarige Faisal Taghi vorige maand aangehouden op verzoek van Nederland. Hij zou ervan worden verdacht de criminele activiteiten van zijn vader voor te zetten. De Marokkaanse regering heeft een speciaal fonds opgezet om de getroffen bevolking te ondersteunen na de aardbeving van vrijdag. Met het geld zouden onder meer de kosten gedekt moeten worden voor het verstevigen van huizen. Het dodental na de aardbeving staat op meer dan 2100. Het ziekteverzuim onder werknemers is opnieuw gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het verzuim zowel in het eerste als in het tweede kwartaal lager dan een jaar eerder. En in Spanje zijn 4 doden gevallen toen een trein inreed op een groep mensen. Ten noorden van Barcelona stak een groep van 7 mensen het spoor over op een plek waar dat niet mag. 3 van hen waren op slag dood. Het 4e slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. Dankjewel Jeroen. Dan gaan we weer naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, wat staat er nog in files? Nou, bij Utrecht loopt het verkeer vast op de A27 vanuit Almere bij knooppunt Lunetten. De vertraging is daar een half uur na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En daardoor staat er ook file op de A28 vanuit Amersfoort voor knooppunt Rijnsweerd. Daar staat nu 5 kilometer. Het oponthoud is ook daar een half uur. Tot 11:30, Hélène Plag. We gaan het in het tweede uur van Spraakmakers onder meer hebben over Elon Musk, de man achter Tesla, Starlink, SpaceX. Hij leek al zijn jongensdromen te verwezenlijken. Maar sinds de overname van Twitter, nu X, raakt hij meer en meer omstreden. Morgen verschijnt de geautoriseerde biografie van Elon Musk. Wie is hij nou echt? We gaan het daar straks over hebben met Hans van der Loo, die Musk al jaren volgt en ook zelf een boek over hem schreef. Hans, goedemorgen, fijn dat je er bent. Waar ben jij zelf het meest benieuwd naar? In het boek? In het boek, nou eigenlijk een paar dingen. In zijn vroege jeugd, wat speelt het zich nou echt af? Zijn huidige familieleven, want dat is weird. Het best wel, hij blijkt een derde kind te hebben gehad, wat hij geheim heeft gehouden. Ja, nu in totaal, of 10, of niemand weet het eigenlijk. Het elfde kind. Er duikt ergens weer een kind op. Dan natuurlijk de hele affaire rond Twitter. Was dat nou een geniale zet of is hij gewoon stapelgek? En in dat verband ook, hoe is de omslag van bewonderd naar weird? Dat heb ik zelf ook meegemaakt, weet je. Dat boek, dat was nog 5 jaar geleden, heb ik dat geschreven. Dat was echt Mask een bewonderend boek. Ja. En nu is het een weirde persoon eigenlijk een beetje, creepy. Ja. En het is natuurlijk geautoriseerd, dus of je dan antwoord krijgt op al die vragen, dat valt te bezien, maar we gaan het straks uitgebreider over hebben. Yep. En iets anders wat merkwaardig blijft. Aan de ene kant is er een enorme vraag naar personeel in tal van sectoren. En aan de andere kant is er een grote groep, mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die heel graag wil werken, maar niet aan de bak komt. En die situatie verslechtert alleen maar. Ik ga het daar zo meteen over hebben met onze spraakmaker. Dat is Mohamed El-Mokadem. En hij is voorzitter van Cederis. Die zijn voor een inclusieve arbeidsmarkt. Maar eerst vertrekken wij richting IJmuiden. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Daar is ook onze uitzendkracht van dienst. Zogezegd Anne van der Veen. Anne, lekker winderig daar? Ja, jij denkt natuurlijk, die ligt lekker aan het strand. Dat heeft ze al een paar keer gedaan voor deze rubriek. En IJmuiden heeft een mooi strand. Maar ik sta binnen in een loods. En het waait hier dus niet binnen niet. En als ik naar buiten kijk, de vlaggen die beginnen wel een beetje te wapperen. Maar ik sta hier omdat we het zo meteen over windmolens gaan hebben. En in deze loods staat het vol met, ik denk dingen om windmolens te repareren. Ja, zeker. Dat klopt helemaal. Allemaal onderdelen om en te repareren, maar vooral ook te onderhouden. Gepland onderhoud. Dat doen we vanaf hier. Maar ik sta hier natuurlijk niet voor mezelf. Ja, ik vind windmolens eigenlijk ook wel interessant. Maar onze spraakmaker, die vindt ze pas echt interessant. En wat kom ik hier eigenlijk uitzoeken? Nou, ik was met mijn broertje een paar weken geleden ben ik op makreel gaan vissen op de Noordzee. En toen kwamen we langs die windmolens. Mm-hmm. En ik dacht, hoe maken ze dat nou hier op zee? En hoe onderhoud je dat uiteindelijk? Want kijk, windmolens op land, dan denk je van, je boort toch een gat in de grond en je zet het even vast, zoals ook met gebouw. Maar hoe doe je dat op zee? Misschien ook zo op zee, we gaan het horen. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar Mark, hij is de hoofd van de monteurs hier bij Vattenfall. Ja, nou zo zien wij dat wel. Okay. En hij weet daar alles van. En eerst maar eens vragen, ben jij wel eens bang dat zo'n windmolen omvalt? Nee, zeker niet. Die worden dusdanig goed in de zeebodem verankerd. Dat kan gewoon niet gebeuren. Want dit is een van de grootste windmolenparken op zee ter wereld, hè? Ja, zeker. 139 reuzen van turbines, dat klopt. Ja. En die staan stevig? Die staan heel stevig, ja. En hoe hebben jullie dat nou gedaan dan? Gat in de grond, lijkt me niet heel moeilijk. Nee, graven met een schepje onder water wordt lastig. Dus we gebruiken daar een heel groot schip voor. En die heit als het ware een grote fundatiepijp de zeebodem in. En groot is echt groot, want dan hebben we het over 70, 80 meter of zo. Ja, inderdaad. Je bent goed geïnformeerd. Ja. En een metertje of 7 doorsneden. Dus dat zijn hele grote jongens. Ja. En dan heb je dat gat, maar dan moet die windmolen er nog in. Hoe gaat dat dan? Nou, dan komt schip nummer 2. En die heeft een hele grote poten. Die gaan naar beneden, steunen af op de zeebodem. En er staat een hele grote kraan op. Hij brengt ook gelijk de onderdelen mee. Zoals de toren. De nacelle, het machinehuis eigenlijk, en de bladen. En eigenlijk als een soort Lego-puzzel wordt het in elkaar gebouwd. Simple as that. Ja, het klinkt heel simpel, maar het is in de praktijk iets anders. Maar, want ik begreep ook, het mag niet waaien als je hiermee bezig bent. Nou, het mag wel een beetje waaien, maar als je gaat hijsen met dergelijke grote onderdelen is veiligheid natuurlijk wel heel belangrijk. Dus daar zitten restricties aan. Ja. En hoe lang hebben jullie erover gedaan om al die windmolens erin te jassen? De bouwfase, dat zou ik eigenlijk mijn vrienden van Construction moeten vragen. Want die staat hier bij O&M, Operations and Maintenance. Wij zorgen voor het onderhoud op het moment dat het park operatief is. Robert Portier, ook van Vattenfall, weet jij dat toevallig? Nou, wat een toeval. Ik weet het inderdaad wel. We zijn namelijk begonnen in 2 jaar geleden ongeveer, in juli. Nou, op de kop of 2 jaar later staan al die turbines er. Natuurlijk heeft het een jaar geduurd voordat de fundaties kwamen. Daarna kwamen ze die turbines bouwen. En op dit moment zitten we in de fase dat ze er wel allemaal staan, maar ze zijn nog niet af. Ze worden nog getest, er moeten nog kabels worden aangesloten. Ongeveer de helft van het park werkt al. De andere helft, helaas de turbines die dicht bij het strand staan, die werken nog niet. Begin volgend jaar is dat het geval. Want je hebt vaak dat mensen dan, als je bij helder weer kan je ze zien, en dat ze zeggen, Ze doen het helemaal niet. Ja, vervelend, hè. Maar ja, we zijn toch echt begonnen zo ver mogelijk uit de kust. Langzamerhand naar de kust toegewerkt. Dus ja, die zijn ook het eerst klaar. Maar ja, als ze het één keer doen, dan blijven ze het 25 jaar lang doen. Dus ja, dan heb je nog tijd genoeg om te kijken hoe ze draaien. Ze draaien, maar ze moeten onderhouden worden. En dan komt Mark dus om de hoek kijken. En je hebt dus een vest aan en er allemaal haken en een helm. En wat doe je daar allemaal mee? Dat is een stukje veiligheid. Met dat harnas heb je onder andere nodig om van de boot jezelf te kunnen zekeren. De ladder op te klimmen naar de omloop van de turbine. Daar kun je een deur in en voor de rest met de lift omhoog om je onderhoud te kunnen doen. Want dat onderhoud gebeurt hoe hoog? 130 meter, ja. Eng? Nee. Nee, nee, er zitten geen ramen rondom, dus je hebt er ook weinig erg in. Je hebt weinig referentie natuurlijk op zee. Er staan geen huizen of bomen of wat om je heen. Dus, En bij dit weer heel heet in zo'n windmolen? Jazeker, het kan zeker heel warm zijn. Ook als een turbine uit productie komt, ja, dan hangt er natuurlijk aardig wat warmte bovenin. Dus, En waar moeten we ons zorgen maken? Wat gaat nou het meest kapot van zo'n windmolen? Oeh, lastig te zeggen, want deze zijn nog erg nieuw wat dat betreft. Maar ja... Het zijn hele grote turbines, die zitten vol met sensoren en natuurlijk om alle veilige systemen te kunnen waarborgen. Dus ja, dat soort stoornetjes kunnen voorkomen. Ja. Want ik maakte me zorgen om roest, want ik dacht water is nooit zo'n goede combinatie met van die palen. Ja, we zetten ze op zee, dus uiteraard natuurlijk hele speciale coatings worden er gebruikt om de levensduur van die turbines te kunnen waarborgen. Ja. Ja. Verbaas je jezelf nog wel eens dat je denkt dat we dit kunnen bouwen? Nou ja, ik vraag me wel eens af, hoe groot kun je nog? Want dit is al immens. Dit is eigenlijk ook alleen maar voor op zee bedoeld. Want het is op het land bijna niet te vervoeren. En, ja. Dus ja, hoe groot kun je nog? Ik denk dat de limiet binnenkort wel een keer bereikt is. Ja? Ja? En hoe groot is het dan? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Nee, dat is gokken. Nee. Hoe groot kunnen we nog? Maar ze blijven staan. We hoeven ons niet zorgen te maken dat ze omvallen. En ik hoop dat jullie in de studio een beetje snappen hoe je ze nu bouwt. Ja, nou schip 1 en schip 2. Schip, ja, dat klonk als een soort Lego, weet je. Even een bouwpakket in elkaar zetten. Nou, ik ben heel blij om te horen dat het, hoe het nu verloopt. Ik hou van die nuchterheid, Anne. Dat is toch fantastisch? Heel basic. Ja, dan lijkt het opeens heel simpel. Ja. En denk je, waarom doe ik dit zelf eigenlijk niet? Dit moet ik toch ook kunnen? Een Lego pakketje, daar hou ik wel van. Nee, heel mooi. Nou, jij blijft nog even daar rondneuzen en goede gesprekken voeren met de mannen, gok ik zomaar. Dankjewel, Anne van der Veen. Er is nieuws via de NOS. Het ziekteverzuim onder werknemers is opnieuw gedaald. U heeft dat misschien gehoord in het nieuws of zelf ervaren. Het is voor het eerst in 7 jaar dat het ziekteverzuim is afgenomen in het tweede kwartaal. Petijn van Mulligen is van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen zijn er ziek? Ik kan niet vragen nu op dit moment. Dat is wat overvragen, denk ik. Maar deze periode... Op dit precieze moment niet. Maar in het tweede kwartaal betekende dat van alle 1000 werkdagen gingen 50 verloren. We hebben niet de mensen geteld. Dus er zullen mensen bij zitten die een dagje ziek zijn. En mensen die misschien wel een paar maanden ziek zijn geweest. Maar ja, dat was een stuk lager dan een jaar geleden. Want toen ging het om 54. Ja, en dus jullie kijken hoeveel dagen er verloren gaan, zo gezegd. Hoe komt het? Nou, dat het veel lager is dan vorig jaar heeft vooral te maken met het feit dat het juist vorig jaar heel hoog was. Toen zaten we nog een beetje de nadagen van corona. Oh ja. Maar stak ook de griep weer de kop op. Ja, dat is nu voorbij. Dus dan zou je kunnen zeggen, van, nou, dat is goed nieuws. Dat is het ook wel natuurlijk. Aan de andere kant, de opwaartse trend die we nu al een paar jaar hebben, die wordt nog doorgezet. Want sinds 2015 is het eigenlijk ieder jaar dat ziekteverzuim weer toegenomen. Okay. En zijn er sectoren waarin het nog steeds opvallend hoog is of juist laag? Nou, in vrijwel alle sectoren is het lager dan een jaar geleden. En sommige vallen wel op. In de zorg is het traditioneel erg hoog. Dat zal waarschijnlijk ook wel te maken hebben met het feit dat de werk daar ook al vaak als fysiek en mentaal zwaar wordt ervaren. Mm-hmm. Dat is nooit zo goed voor het ziekteverzuim. De horeca is het vaak heel erg laag. Dat zal waarschijnlijk ook te maken hebben met het feit dat er heel veel jongeren werken. Die zijn niet zozeer minder vaak ziek, maar als ze ziek zijn, zijn ze in ieder geval minder lang. En in de financiële dienstverlening, want daar mag je niet ziek zijn. Okay, en wat is de verwachting, Peter Hen, dat het cijfer nog verder gaat dalen? Nou ja, goed, hè, de trend is al een paar jaar opwaarts. En dat heeft waarschijnlijk ook al te maken met vergrijzing. Er zijn steeds meer oudere werknemers op de werkvloer. En ja, als die zich ziek melden, zijn ze dat vaak langer. Ja, die vergrijzing op de werkvloer zet wel door. Dus ja, als dat een belangrijke oorzaak is, dan ligt het voor de hand om te verwachten dat het ziekteverzuim de komende jaren nog wel wat verder op zal lopen. Ja. Petijn van Murgen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hartelijk dank. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. De Vereniging voor een Inclusieve Arbeidsmarkt, oftewel CEDRIS, luidt de noodklok. Want mensen die via de participatiewet werken verdienen vaak ver onder het bestaansminimum. En afgelopen jaar zijn er ook minder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen aan werk. Er is ook nog eens een structureel tekort van meer dan 100 miljoen. Nou, Mohamed Elmokadem, onze spraakmaker van vandaag, is sinds 2 jaar voorzitter daar bij CEDRIS. Eigenlijk komt hij met de noodkreet ook een oproep aan de politiek. Doe meer, help ons. Welk plekje in de rij van wachtende heeft u voor Politiek Den Haag? Ja, kijk, je ziet natuurlijk dat er ontzettend veel dringende vraagstukken liggen bij de politiek. Of het nou gaat om stikstof, de energietransitie, de woningmarkt, de energiecrisis, noem het allemaal maar op. Maar de arbeidsmarkt is echt een hele belangrijke, want als je bijvoorbeeld kijkt naar de energietransitie. We willen graag een groene economie. De politiek spreekt zich daar echt over uit. Voor minister Jetten zijn er destijds miljarden uitgetrokken om met zijn ministerie invulling aan die plannen te geven. Mm-hmm. Maar voor al die plannen die er in de politiek zijn, zijn handjes nodig. Ja. Daar heb je mensen op die arbeidsmarkt voor nodig. En op het moment dat jij als kabinet vervolgens het ministerie van Sociale Zaken daar eigenlijk met een appel en een ei mee op pad stuurt om de arbeidsmarkt te gaan hervormen. Ja, dan weten we allemaal, kunnen we op je handen uittellen, dat dat niet heel veel zoden aan de dijk gaat zetten. En dat is eigenlijk wat we nu ook zien. Is dat er bij elkaar zo'n 100.000 mensen langs de kant staan. Waar eigenlijk te weinig in geïnvesteerd wordt. Terwijl we die mensen keihard nodig hebben. En die mensen willen ook heel graag werken. Ja, ja. En dan hebben we die participatiewet. Hè? En die wet verving de Wajong, wet sociale werkvoorziening en de wet werk en bijstand. Als je kijkt dat het nu die participatiewet is gekomen, waar ook heel veel rapporten zijn geweest dat het allemaal niet werkt. Hoe groot is de allergie inmiddels voor die hele wet? Nou, kijk, ik vind één punt uit die wet, vind ik, dat heeft ergens aan bijgedragen, is dat meer mensen uit de bijstand echt bij reguliere werkgevers aan de slag zijn gegaan. Waar je in het verleden, voor 2015, voordat die participatiewet inging, had je de sociale werkvoorziening. Mm-hmm. Daar werkten de meeste mensen gewoon binnen bij de sociale werkbedrijven. Ja, beschut werk, hè? Beschut werk. Ja. Precies. Dat is daarna omgeturnd naar sociale werkbedrijven of sociaal ontwikkelbedrijven worden. Mm-hmm. Wordt het door sommigen ook genoemd. Maar die sociale werkbedrijven, die zijn nu veel meer ook bezig met, ze zijn zelf werkgever, dus voor mensen die echt niet buiten kunnen werken, is altijd plek. En daar moet ook altijd plek voor zijn. Dat zeggen ook alle hoogleraren die verstand hebben van de arbeidsmarkt, zeggen ook die sociale werkbedrijven zijn cruciaal op de arbeidsmarkt. En tegelijkertijd zijn ze heel erg bezig met die samenwerkingen met het bedrijfsleven. Want eigenlijk zowel het werk wat ze binnen doen als buiten, het is allemaal voor de BV Nederland. Ja, je kunt zeggen het is een springplank om naar regulier werk te komen. En het is een vangnet voor als dat niet zou lukken. Zo kun je hem omschrijven. Ja. Dus van belang dat die in ieder geval blijven. Nou, ontzettend. Heb ik uw voorganger Job Cohen ook wel regelmatig te gast gehad. En die was ook bij zijn vertrek. Hij had gemengde gevoelens in ieder geval. Dat hij zei de urgentie is er wel, maar er gebeurt tegelijkertijd nog veel te weinig. Heb je datzelfde gevoel? Ik miste juist ook de urgentie. En dat wat ik net schetste. Ja, in de maatschappelijk gezien. Ja, daar wordt hij natuurlijk wel gevoed. Want ik zit ook in het bestuur van VNO en MKB. En daar hoor ik heel veel voorzitters uit verschillende branches. Of nou de metaalunie is, de glastuinbouw, de hoveniers. Allemaal roepen ze, ja, er komt een rem op groei omdat we geen mensen hebben. En dan zijn er een paar knoppen waar je aan kan draaien. Dat is arbeidsmigratie. Nou, dat ligt politiek heel gevoelig. Ja. En dat is investeren in de mensen die nu langs de kant staan. En dat gebeurt ook te weinig. Dus ik roep eigenlijk ook de politiek op om nu die arbeidsmarkt echt serieus te gaan nemen. Want alle rapporten laten zien, we hebben een gigantisch probleem. En het wordt alleen maar groter. Mm-hmm. Als het alleen al om de zorg gaat, als je dat overeind wil houden in de toekomst, zou 1/3 van de Nederlandse beroepsbevolking in de zorg actief moeten zijn. Ja. Dat gaat never nooit gebeuren. Dus pick it up, ja. Ga aan de slag. Maar tegelijkertijd denk ik dan, het is natuurlijk ook makkelijk om te zeggen van ja, we hebben heel veel mensen nodig en we hebben heel veel mensen aan de kant staan. Maar dat wil niet altijd zeggen dat er een match is tussen die twee, toch? Nee, en daar zijn juist de sociale werkbedrijven voor in het leven geroepen. Want die zijn in staat om uiteindelijk mensen klaar te stomen voor die arbeidsmarkt. Ofwel als werkgever zelf op locatie werk te bieden, wat dan bij die bedrijven of andere ondernemers of werkgevers naar binnen wordt gehaald. Daar is een mismatch op de arbeidsmarkt. Dus je kan niet inderdaad zomaar stellen van joh, er staan zoveel honderdduizenden mensen langs de kant en die kunnen allemaal als zonnepaneelmonteur of weet ik veel wat aan de slag. Maar daar is juist een sociaal werkbedrijf in gespecialiseerd. Hoe krijg je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uiteindelijk stapsgewijs naar die arbeidsmarkt op die verschillende functies. En je zal ook in sommige gevallen, en daar komt dan weer meer het sociaal werkbedrijf als kennisinstituut, die in staat is om bij ondernemers, bij werkgevers werkplaatsaanpassingen te doen of werkprocesaanpassingen, om te zorgen dat het passend wordt gemaakt voor diegene. Want mijn stelling is, deze mensen hebben geen afstand tot de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt heeft op dit moment een afstand tot deze mensen. Dat is een hele andere benadering. Ja, want als jij maar blijft zeggen van ja, ik wil het schaap met vijf poten hebben, ja, dan kun je nog heel lang wachten, maar die zijn er niet. Dus je zal ook als ondernemer, ook als werkgever, of het ook in de publieke sector is, uiteindelijk anders moeten gaan nadenken van hoe kan ik functies passend maken. Maar als je dan zegt politiek pick it up, dan kan ik ook zeggen, ja, die sociale werkbedrijven, die doen kennelijk niet volledig wat ze moeten doen. Want dan zouden er al meer mensen bemiddeld kunnen zijn of omgeschoold kunnen zijn en geplaatst kunnen zijn. Helemaal eens, Guylaine. Wij doen ook niet volledig wat we zouden moeten doen, omdat wij ook niet in staat worden gesteld om dat te kunnen doen. Wij kunnen veel meer, en dat is ook onze oproep aan de politiek geweest. Wij zijn in staat om zeker nog 150.000 mensen bovenop wat we nu al doen, meer dan 100.000 mensen aan het werk te helpen. Maar wat is daarvoor nodig? Wel passende financiering. Want wij zijn afhankelijk ook van een rijksbijdrage. En dat zie je op dit moment vanaf 2015. En dat laat het SCP zien, dat laten verschillende rapporten zien. Ook Berenschot heeft vrij recent rapporten naar buiten gebracht, waarin dat ook gewoon feitelijk onderbouwd is. Er is voor deze mensen is ook hele intensieve begeleiding nodig voordat ze ook echt klaar zijn voor die arbeidsmarkt. Ja, die investering, die moet je doen. Nou, daar zit op dit moment voor gemeentes een tekort van €10.000 per persoon op. Ja, heel veel gemeentes, die hebben het budgetair ook krap. Dus die staan op enig moment voor keuzes. Ja, steek ik het nou in het lokale zwembad of de lokale sportvereniging, of ga ik het in het sociaal werkbedrijf? Niet maken. En daar zou je een gemeenteraad zou je daar niet voor die keuze moeten stellen. Maar kun je dan ook niet, als je dan toch zegt, hè, je moet er op een andere manier naar kijken, wat je net zegt, wie heeft nou een afstand tot wie? Als je nou kijkt naar die sociale werkbedrijven, is er dan op efficiëntie niet te winnen? Of kun je zeggen van, wij gaan dat anders inrichten, dus dat je het iets meer met een commerciële inslag doet, waardoor je meer middelen binnenhaalt en uiteindelijk komt dat ten goede aan de maatschappij? Gebeurt. Daar zijn we bezig, maar de tekorten zijn dusdanig dat je het ook met efficiëntie, et cetera, niet kan redden. De bedrijven die hebben al sinds 2015, wat ik net schetste, van sociale werkvoorziening naar sociaal werkbedrijf, al een hele omslag gemaakt. En we zijn elke dag nog bezig om onszelf nog meer te verbeteren. Maar je kan niet een gat van meer dan 100 miljoen dekken met efficiëntie. Ja, en ik blijf ook gewoon zeggen van, dit zijn mensen die heel graag ook willen werken. En je moet je voorstellen dat jij thuis zit en niet hier in de studio. Mm-hmm. En je wil heel graag, maar je krijgt de kans niet, omdat een gemeente te weinig geld heeft om jou te helpen die arbeidsmarkt op te gaan. Ja, en dat is eigenlijk mijn pleidooi. Zorg voor passende financiering, zodat al deze mensen die graag willen werken, onvrijwillig langs de kant staan, ook aan de kant kunnen staan. Ik heb daar met de minister eerder ook over gehad. Er wordt altijd geroepen vanuit de politiek, er is plek voor iedereen op de arbeidsmarkt. Voor iedereen. Ja, dan zeg ik, nee, dat klopt gewoon niet. Want we maken het niet waar met elkaar. We doen al 50 jaar hetzelfde en onderaan de steep staan er een miljoen mensen langs de kant. Ja, want je hebt nu, vorig jaar waren er 110 mensen via een sociaal ontwikkelingsbedrijf aan het werk. Dat zijn er een paar duizend. 110.000, ja. Sorry. Wow. Klein detail. Het zijn heel 3 nulletjes. Ja. Wel van belang, dankjewel voor de correctie. Maar dat zijn er wel een paar duizend minder dan vorig jaar. Ja, en dat zit hem dus ook in het feit dat gemeentes op een gegeven moment ook de keuze gaan maken van, ja, weet je, dat gaat ons zoveel geld kosten om in die arbeidsmarkt te steken of in die mensen te steken. Ja, maar wij hebben ook nog een zwembad, we hebben ook nog een sportvereniging, we hebben ook nog het groen onderhoud wat we graag willen. Ja, en als je dat soort keuzes krijgt, en het is mij een doorn in het oog dat postcodeverschillen er massaal zijn in Nederland als het gaat om, krijg je de ondersteuning die je nodig hebt om aan het werk te komen. Dus het maakt een verschil of jij in Rotterdam of ik in het Westland zit, welke type ondersteuning je krijgt. Ja, en dat zouden wij gewoon niet moeten willen en dat zou de politiek ook niet moeten willen. Als je het hebt over bestaanszekerheid en dat je dat, nou dat zie je steeds meer partijen nu roepen, ook in aanloop naar de verkiezingen, dan is werk en de arbeidsmarkt is daar ook een heel belangrijk onderdeel van. Want jij geeft ook aan, er zijn veel mensen die willen gewoon graag werken en er zijn er ook al genoeg die wel nu werken. Verslaggever Thomas Schuurman die ging langs in Utrecht bij een sociaal ontwikkelingsbedrijf UW. Nou, dit zijn dus de slaafwinkjes. Lekker in het shootje. Het is net lunchtijd geweest. Hier een maaltijd. Het is mini-krieltjes met kaas en een soort tapenade erdoor. En bijna op, zie ik, John. Het is goed gegaan, hè? Mensen zijn tevreden met je? Ja, ze zijn heel tevreden hier ook. Ja. Succes. Misschien worden we wel een beroemdje. Nou. En John werkt hier al ruim 10 jaar in de keuken. Ik begrijp dat je sinds kort een diploma hebt. Ja, klopt ook. Ja, keukenassistent. Dus ik wil nog verder gaan natuurlijk voor opleiding kok. Dus ja. En ja, als ik wel eens in de stad rondloop, volgens mij zoeken ze nog wel eens personeel bij restaurants. Zou je die stap willen maken? Ja, natuurlijk zou ik ooit die stap wel eens willen maken, ja. Ja, ja. En van de keuken gaan we naar de laszaal. En op de lasafdeling werkt Zet. Ja, Zet, we hebben al een hoop herrie gehoord. Wat wordt hier gemaakt? Een reclamebord. Van die dingen die je ziet als je in een dorp of zo doorrijdt. Ja, precies. Ja. Want jij bent dus lasser in opleiding en ook met een diploma, toch? Ja, 3 zelfs. Zo. En dat betekent dat jij nu al volledig aan de bak kunt? Eigenlijk wel. Ik ben hier nog even wat extra werkervaring aan het opdoen. En dan is de hoop dat ik naar een extern bedrijf toe ga. Ja, er is veel vraag naar lassen. Zijn er al bedrijven geweest die hebben gebeld van, joh, kom bij ons werken? Nee, nog niet. Ik zou wel graag naar een ander bedrijf toe willen, ja. Wat zou het grote verschil zijn met hier, denk jij? Volgens mij is salaris ook wel een groot verschil als je bij een extern bedrijf gaat werken. Hier doe je minimumloon. En bij een extern bedrijf kan je ook meer gaan verdienen en ander werk gaan doen. Dat zou je wel willen natuurlijk. Ja. Op de vloer staat ook Pieter Campbell, de begeleider van Zet. Staan de bedrijven hier in de rij voor jongens zoals Zet? Ja, absoluut. Ze bellen wekelijks van, heb je nog mensen klaar om bij ons te komen werken? Zet zei ook, hij wil ook best wel graag meer verdienen, hè? Absoluut. Ja, nou, dat mag ook, want hij is nu meer ervaren. Hij heeft ook meer diplomas gehaald hier. Hij verdient het gewoon, ja. Dus onze plan hier is minimumloon. En dan gaat hij van minimumloon direct naar een salaris van, wat zou het zijn, 18 euro per uur of zoiets. Als hij nu in een bedrijf aan de slag zou gaan. Ja, ja, ja. En dan kan ik ken lassers die voor het veelvoudige aan de slag zijn. Absoluut, ja. Dus, maal 3, maal 4 misschien wel. Ja, zeker. Als je bij Saudi-Arabië gaat werken of zo, offshore, ja, dan is er geen belasting. Dan kun je een hele dikke boot aan verdienen. Maar Zet kan dat, daar gaat het om. Hij heeft natuurlijk een beperking. En dat hebben we gisteren over gehad, toevallig. Hij herkent het niet zelf. Maar dat zie ik wel in de werkplaats. Een aantal dingen die niet kloppen. En dat proberen we recht te trekken. Of dat hij daar bewust van is, voordat we hem uitzetten. Voordat we hem uitzetten, is dat dan een gebruikelijke term? Nee. Als je het hebt over mensen ergens gaan. Maar goed. Ik weet ook niet. Is een detail, maar. Wat hij waarschijnlijk bedoelde is om dan bij een externe werkgever aan de slag te gaan. Ik denk dat zijn manier is van. Ja, oké. Nee, dan is het goed. Ja. Maar, ik moest ook even nadenken, maar ik begrijp nu wat hij bedoelt. Mohamed Omar Kodem van Cedris. Als je dit verhaal hoort aan lassers, nou hebben we natuurlijk heel veel behoefte aan. Hier staan de werkgevers wel voor in de rij. Maar wat is de rol van werkgevers? Want je zou denken, krapt op de arbeidsmarkt, dan is toch iedereen welkom. Maar ja, kijk, dat is het, Guilaine. Want ik hoorde het hem zeggen. Van de werkgevers staan in de rij. En die hoor ik ook wel eens van voorzitters van verschillende branches. Ja, doe mij er maar 100. Ja, het is niet dat we een blik kunnen opentrekken. Weet je, je praat over mensen die heel lang bijvoorbeeld al langs de kant staan. Of inderdaad een beperking hebben. En daar heb je ook begeleiding voor nodig. Werkplaatsaanpassing. En dat is ook mijn oproep continu bij VNO en MKB. En je krijgt daar ook echt wel steun van Jacco Vonhoff en Ingrid Thijssen als voorzitters. Maar het zou wat mij betreft veel meer mogen dat werkgevers ook bewust worden. En ondernemers ook bewust worden van. Het is niet van trek even een blik open en die mensen staan er. Nee, die hebben echt nog wel intensieve begeleiding nodig. En soms maar weerhoudt bedrijven dat ervan? Want tijd is geld en je moet met extra tijd dus in begeleiding stoppen. Ik denk dat dat ook wel meespeelt. Maar tegelijkertijd, wat is het alternatief?

In Spanje zijn 4 doden gevallen toen een trein inreed op een groep mensen. Ten noorden van Barcelona stak een groep van 7 mensen het spoor over op een plek waar dat niet mag. 3 van hen waren op slag dood. Het 4e slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. Het ziekteverzuim onder werknemers is opnieuw gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het verzuim zowel in het eerste als in het tweede kwartaal lager dan een jaar eerder. De zorgsector kent nog altijd het hoogste verzuimpercentage. En de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, stapte op. In een interview zegt hij dat hij tot de conclusie is gekomen dat hij niet verder kan met zijn werk. Rubiales lag onder vuur nadat hij de Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso vol op de mond had gekust. Ze deed deze week aangifte. Door hem besloot de voorzitter aan te klagen voor aanranding. Het water van de Maas wordt steeds viezer, waarschuwen Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven. Vorig jaar zijn er meer schadelijke stoffen in het water geloosd. De bedrijven die drinkwater halen uit het Maaswater zijn daar bezorgd om. We weten natuurlijk al langer dat de kwaliteit onder druk staat door industriële stoffen, geneesmiddelen en pesticiden. Maar ook het veranderende klimaat speelt niet mee. Want langdurige periodes met lage rivierafvoeren zorgen ervoor dat schadelijke stoffen sterker in het water zitten. En we hebben tegenwoordig ook nieuwe inzichten dat sommige stoffen schadelijker zijn dan dat we van tevoren dachten. De drinkwaterbedrijven willen een betere bescherming van de Maas. Zo'n 7 miljoen mensen zijn afhankelijk van de rivier voor hun drinkwater. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Limburg komt gereinigd Maaswater uit de kraan. De Britse koning Charles heeft Noord-Korea gefeliciteerd met het 75-jarige bestaan, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. In het bericht schrijft Charles dat hij zijn beste wensen voor de toekomst stuurt op de Nationale Dag van de Democratische Volksrepubliek Korea. Daarmee zet hij in gebruik van zijn moeder voort. Het Verenigd Koninkrijk en Noord-Korea onderhouden sinds 2000 diplomatieke betrekkingen. Wel staat de relatie al lange tijd onder druk vanwege het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Het weer volop zomerweer, door de wind uit het westen wel minder warm dan gisteren. Het wordt zo'n 25 graden aan zee tot 30 in het oosten. Vanavond neemt de bewolking toe met in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Morgen wisselen bewolkt met soms een onweersbui en 21 tot 25 graden. Dankjewel Jeroen. Wat staat er nog aan files, Wijnand? Op de A9 Diemen richting Alkmaar, daar zijn opruimwerkzaamheden bij Amstelveen Stadshart. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Holendrecht. Het oponthoud is ruim een kwartier. De A73 richting Nijmegen is tijdelijk dicht bij de Roertunnel door een te hoge vrachtwagen. En de N207 Waddinxveen Alphen aan de Rijn is in beide richtingen dicht tussen Boskoop en de aansluiting met de N11. En dat komt door een ongeluk. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Mohamed Amokadem is onze spraakmaker van vanochtend. Hij is voorzitter van Cederis en zei net, mensen hebben geen afstand tot de arbeidsmarkt, maar de arbeidsmarkt heeft een afstand tot de mensen. En daar moeten we eens wat aan gaan doen. Wij gaan dit half uur natuurlijk nog de Nationale Nieuwsquiz spelen. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. De vraag luidt vandaag, welke beroemde actrice werd aangehouden tijdens de Extinction Rebellion demonstratie? Take them and cast your light upon us. For the night is dark and full of terrors. Als je het al niet weet, dan zou je met de stem het misschien wel kunnen herdenken. Voor de aandacht zou ze het niet hoeven doen, neem ik aan, rondom haar carrière. Tegen 11:30, dan horen we het antwoord. Eerst nu hebben we het over Elon Musk. Want voor de een is het een visionair die grote dromen najaagt en realiseert. Voor de ander ja, een kwaadaardige narcist die ongeveer een gevaar is geworden voor de democratie. Weinig mensen roepen zoveel emotie op als Elon Musk. Er verschenen dan ook al tal van boeken over hem. Maar morgen komt wereldwijd een geautoriseerde biografie uit van de man die met onder meer Tesla, SpaceX en Starlink de rijkste man op aarde werd. Elon Musk seems to be motivated by sort of big problems that require him personally to save the world. And there's a sort of messiah complex to the whole thing. Sommigen vinden het een gekke man met rare ideeën. Anderen vinden alles wat hij doet geniaal. He's part Thomas Edison, part Iron Man, part annoying dude in the group chat. And is anything but your standard CEO. Leuk weet je, hij heeft 7 kinderen. En één daarvan heeft wel een heel bijzondere naam. Letter X, the AE is like pronounced Ash. A12 is my contribution. Coolest plane ever. En Elon Musk, ja, die eist van zijn Tesla-personeel dat ze minimaal 40 uur. Minimaal 40 uur. Ja, dus, ja. Okay, if somebody else is working 50 hours and you're working 100. You'll get twice as much done in the course of a year as the other company. Elon Musk heeft er vorig jaar voor gezorgd dat een droneaanval van Oekraïne werd tegengehouden. Nou, het gekke is dat Elon Musk eigenlijk verschillende dingen heeft gedaan. So I would encourage you to take risks now. Do something bold. Ja, een man waar iedereen wat van weet en ook veel van vindt. Wij vonden het een mooie aanleiding, in ieder geval die biografie, om hem eens als persoon onder de loep te leggen. Dus niet zozeer zijn bedrijven, als wel Elon Musk zelf. En dat doen we dus met Hans van der Loo. Hij is schrijver, organisatieadviseur en volgt Elon Musk al heel lang. Schreef dus Muskmania, ooit zelf een boek ook over hem. Hans, het is voor veel mensen is hij volgens mij toch een soort raadsel. Jij gaf al aan van ik ben benieuwd naar zijn vroege jeugd. Een aantal dingen waar jij in die biografie op gaat letten. Als je kijkt, de auteur Walter Isaacson, die heeft hem 2 jaar lang intensief gevolgd, tal van mensen uit zijn omgeving gesproken. Verbaast het jou überhaupt, gezien zijn grilligheid en eigenwijsheid, dat hij daarmee ingestemd heeft, Musk zelf? Nou, hij kan wel iets aan zijn imago doen. Dus wat dat betreft, kijk, zijn imago was 5 jaar geleden, was echt van een upcoming man. En het was echt iets van het genie. Uh-huh. Die even de mensheid zou gaan redden en de wereld zou verbeteren. En daar is de afgelopen 5 jaar toch, stukje bij stukje, is daar toch wel verandering in gekomen. Kijk, zijn vreemde en gekke gedrag soms, dat speelt een parten. En de hele affaire rond Twitter, dat heeft hem ook geen goed gedaan. En Twitter is natuurlijk wel interessant in relatie tot het onderwerp hiervoor over arbeidsmarkt. Want daar zie je dat daar 4000 mensen werken. Op het moment zijn het er nog 200. En hij zegt, die 200 mensen die kunnen veel meer presteren dan al die anderen. Ja. Dus dat is ook alweer, als dat de toekomst gaat worden van dit soort types, ja, dan hebben we een moeilijke tijd gaan tegemoet. Van hij zegt, ja, je kunt het vervangen door AI tegenwoordig. En dan gaan we het met kunstmatige intelligentie gaan we doen. Maar dat terzijde. Maar als jij dan aangeeft van hij doet het misschien omdat dat voor zijn imago dat iets nodig heeft, ja, dat is maar de vraag hoe het uitpakt dan, toch? Ja, dat altijd. Maar Walter Isaacson heeft natuurlijk de biografie geschreven van Steve Jobs. Die is nog steeds. En over anderen heeft hij ook Leonardo da Vinci. En dat is echt, wat betreft, is een Amerikaanse celebrity. Mm-hmm. Op zichzelf is dat al. En wat zijn biografie kenmerkt is dat het is nooit mean, het wordt nooit gemeen. Oh, okay. En het is nooit wat dat betreft op zoek naar de scoops. En ik moet zeggen, ja, wat we nu horen, ja, heeft dan in plaats van die 7 kinderen die in de leerder werden genoemd, blijken er 10 of 11 te zijn. Ja. En die affaire rond Starlink, ja, dat blijkt toch wat dat betreft nog iets anders in elkaar te zitten dan we dachten. Maar weet je, het is niet dat je dan denkt van ik val van mijn stoel. Of nee, zo. Weet nee, je, dat nee. is een heel dus nieuw dat, beeld van deze man. Het gestaan. Is relatief veilig, zeg maar, om met Isaacson, ja, om daar je biografie door te laten dat schrijven. Dat is het. En hij heeft niet alleen met Musk rondgelopen die paar jaar, maar hij heeft ook wat dat betreft honderden mensen heeft hij geïnterviewd. Ja. Ja, we gaan het zo uitgebreid over hebben. Maar ik wil even nog bij jou, want je hebt ooit de kans, en dat fascineert mij, om hem gehad om te ontmoeten. Maar je hebt ervoor gekozen om dat niet te doen. Nou ja, we waren bezig met het schrijven van het boek. En op een gegeven moment kregen we een opening. En we zitten in Nederland. En toen moesten we hals over kop moesten we naar L.A. moesten we vliegen. Ja, en? Maar wat erbij werd gezegd, de hoogste wat je kan bereiken is dat hij je 1 seconde aankijkt. Waarschijnlijk een vernietigende blik toewerpt. En dan zijn rug omkeert. En dat was het dan. Oh, okay. Nou ja, als dat al wat dat betreft de inzet is, dan denk ik, let it be. Is de moeite niet waard. Dan is de moeite niet waard. Wat ze jij gedaan hebben, wel gaan of niet? Nee, ik ben het eens met Hans. Kijk, als je niet de kans krijgt om met hem echt in gesprek te gaan... wat voor toegevoegde waarde heeft het dan? Dan wordt het echt zo voor de bühne, selfie nemen. Toen werd al gezegd, hij gaat alleen met je in gesprek als je hem iets te bieden hebt. Ja. En je hebt hem niks te bieden, dus nou, let it be. Wat wel interessant was, we hebben gevraagd voor dat boek... ook om een aantal foto's te gebruiken van het bedrijf. Uh-huh. Nou, je weet wat van ellende dat vaak is bij Nederlandse bedrijven. Hè. Dat duurt dan 3 weken voordat je uiteindelijk eens een antwoord krijgt... van de afdeling communicatie. Uh-huh. Maar hier kwam het antwoord in 30 seconden kwam dat terug. En we hadden een hele brief geschreven. Echt mooi opgesteld. Van mogen we dit, mogen we dat alsjeblieft. En er was één, yes. Yes. Weet je? Ik denk, daarom is dat bedrijf... Oh, die bedrijven zijn ook goed geworden, weet je. Geen onzin, geen bullshit. Gewoon, huppakee. Ja, dat scheelt wel. Duidelijk. Maar Isaacson had hem meer te bieden, duidelijk. En daarom is hij daar wel mee akkoord gegaan. Wij hebben het ook een beetje aan jou gelaten. Hè? Wat is nou, omdat jij hem al goed kent en lang volgt... van wat is nou interessant om naar te kijken? Nou, de jeugd, die was niet leuk. Ik denk dat dat bij veel mensen wel bekend was, dat hij veel gepest is vroeger en dat hij ook het liefst stil en teruggetrokken op zijn kamer zat te lezen over techniek en over computers en dergelijke. Toen jij zelf Maskmania schreef, gaf jij ook aan dat het met name de relatie met zijn vader en met zijn opa, dus van zijn moeders kant is, hè, die jou fascineren. Wat is dat? Nou, als je Musk wil typeren, kijk, het grillig ook en de dubbele kant van Musk. Dan moet je kijken even naar zijn familieachtergrond. Mm-hmm. Zijn grootvader was Joshua Haldeman. Die was opgegroeid in Minnesota, hartgebied. Vader was ziek. Zijn ouders zijn toen verhuisd naar Canada. Daardoor kreeg Musk trouwens later ook, kon hij Canada in. Had hij een Canadees paspoort, kon hij krijgen. En die Joshua, dat was een aparte vent, was dat. Was een chiropractor. En dat was toen nog verboden. Weet je? Okay. Dus daar kon je, werd je toen voor opgepakt. Dus dat was een avonturier. Hij is ook lange tijd na de Grote Depressie is die werkloos geweest. Heeft van alles gedaan. Het was een zogenaamde hobo. Hè? Iemand die langs de spoorlijnen leefde en allemaal baantjes deed. Van clown tot cowboy, rodeo. Ik weet het allemaal, hij deed alles. En heeft er later ook voor gezorgd, omdat er een vriend van hem, die zat in Zuid-Afrika, die zei, je moet hier naartoe komen. En toen is hij naar Zuid-Afrika is hij verkast met een vliegtuig. Hij had vlieglessen had hij genomen. En zaten met de hele familie. Daar zat dus ook de moeder van 5 kinderen waren dat. De moeder van Musk zat er ook bij. Gingen ze met vliegtuigen en gingen ze vluchten maken. Soms van tienduizenden kilometers. Wat in die tijd echt absurd was. Dus het was een avonturier. Ook een dwarsligger. Want hij geloofde niet in de overheid. Maar hij geloofde in technocratie. Het was een aanhanger van de technocratische beweging. Die eigenlijk zei van ja, je moet het overlaten aan de slimmertjes. En je moet het overlaten aan de technologie. Dus daar zit echt een... Ik zie wat parallellen. Gigantische drive zit daarin. Hè? Maar ook het loslaten en ineens iets heel anders gaan doen. Nou, dan zijn vader, dat was Errol Musk. Dat was een andere soep. Die is opgegroeid in een gezin. Een ma die rookte als een schoorsteen. Een vader die was elke dag dronken, gewelddadig. En weet ik wat allemaal, zo'n rot gezin. Nou, de Errol heeft er ook een tik van meegekregen. Was zelf ook een vreemde man. Een goede ondernemer. Ze waren best wel rijk. Dat werd nu een beetje in de vooraankondiging van die biografie. En Musk probeert er alles aan te doen om dat wat terug te schroeven. Te laten zien, de downplay, dat hij helemaal zelfmeten is. Maar het was een welvarend. Die vader die had 6 huizen in de rijkste buurten van Pretoria. Nou, weet je, dan ben je niet helemaal niks. Nee. En hij zat echt in de lokale politiek, zat hij ook. Maar een vreemde vent. Een aanhouder. En daar zit ook wel een parallel zit erin. Met een donkere kant. Maar niet, ik kan het zeggen, naar Elon, naar zijn zoon, niet heel sympathiek geweest. Niet sympathiek, maar ook naar zijn vrouw toe niet. Ja. Hij heeft zijn vrouw eigenlijk voor een voldongen feit gesteld om met haar te trouwen. Hij heeft het 1 jaar lang geprobeerd en zijn vrouw wilde niet. Dat was dus de dochter van de Joshua, Kay. En de latere Kay Musk. En die wilde niet. En uiteindelijk heeft hij het op een akkoordje gegooid met die Joshua Haldeman. Door te zeggen van nou, een van de dochters die trouwt op die en die datum. En Kay heeft toegezegd dat ze ook met me wil trouwen. Was helemaal niet zo. Dus een soort manipulatief spelletje. En dat tekent helemaal deze man. Het is een manipulator, hij is gewelddadig. Maar nou komt het gekke. Dat huwelijk was een hel. Dus het huwelijk ook waaruit Elon Musk onder meer geboren is. Samen met een broertje en nog een zusje. Dat was een hel. En na 9 jaar wordt dat huwelijk wordt beëindigd. En dan gebeurt er iets vreemds. Dan gaat Elon, die gaat niet bij zijn moeder wonen, maar bij zijn vader. Omdat zijn vader een computer heeft. En andere technologische gadgets. En anderen zeggen ook omdat zijn vader hem met rust liet. Omdat hij, wat dat betreft, toch andere dingen, een andere bezigheden had. Maar dat beeld van die vader, dat is toch ook een beetje vreemd. Aan de ene kant die hele donkere kant. Yes. En vriendjes van hem. Van, ik heb een paar vrienden, van of schoolvriendjes van Musk heb ik, wat dat betreft, dat gaat nu tegenwoordig makkelijk met Team en Zoom. Yeah, yeah. Die heb ik geïnterviewd hierover. Die zeiden, nou, die vader was echt best wel oké. Weet je, we deden allemaal quizjes met hem. En natuurkundige vraagstukken. En Elon Musk alles. En ik weet het allemaal niet. Dus Ik hoop dat er een beter licht op wordt gegooid. Hè? Want tot nu toe was het echt de boeman. En dat is die ongetwijfeld. En die verstandhouding is toch nog steeds heel moeizaam? Hij noemt hem tegenwoordig een psychopaat. Wilde niks meer mee te maken hebben. Maar dat past ook allemaal een beetje in het beeld van Musk. Die al zijn schepen verbrand heeft in Zuid-Afrika. Toen helemaal op zichzelf naar Canada is gegaan. Van later naar de Verenigde Staten. En met niemand iets te maken heeft gehad. Zijn vader zegt steeds dat hij geld heeft gegeven voor zijn eerste bedrijven. Dus dat hij hem wat dat betreft een duwtje in de goede richting heeft gegaan. En de rest is daar furieus over geworden. Want als je dan... mensen zijn volgens mij snel geneigd om te zeggen van... wat iemand in zijn verleden heeft meegemaakt... of die jeugd is bepalend voor uiteindelijk wat hij gaat doen. Is dat terecht, zeg maar? Dus de grilligheden zoals hij zich gedraagt... kun je die allemaal wijten aan wat hij in zijn jeugd heeft meegekregen? Het is altijd heel moeilijk te bepalen. Van, hij heeft ook een broer Kimball. En zijn broer Kimball, die is in hetzelfde gezin opgegroeid, die is... Dit was de tweede. We kunnen zeggen, de tweede is ook altijd speciaal. Want die is wat afhankelijker van de eerste. De eerste moet de weg bereiden. Mm-hmm. Dat zie je hier ook. Die Kimball is een hele aardige jongen. Die is warm, die is sociaal, die is meer bescheiden. Dus die zit veel meer op de achtergrond, weet je, uit hetzelfde nest. Ja, ja. En zijn zusje Tosca, dat is helemaal, wat dan betreft, die maakt films, romantische films. Weet je, die is echt ook warm, een warme persoonlijkheid als je die ook ziet. Dus het is altijd heel wat moeilijk om te zeggen, komt maar terugredenerend kun je zeggen, nou, hij heeft het niet van een vreemde. Nee, weet je, okay. Als jij zo'n grootvader hebt gehad en zo'n vader, nou, dan zit er iets, dan is er iets. En is het dan... dankzij of ondanks de karaktereigenschappen van Elon Musk... dat hij heeft bereikt wat hij nu heeft? Nou, ik zou zeggen, ja, wat dankzij is altijd een lastige. Kijk, je maakt je eigen keuzes, maar je wordt wel op een pad voor je gezet. En je ontkomt er blijkbaar ook niet aan je demonen. Dat is wat dan betreft. Dus die eerste fase is die aardig. Dat was ook de fase dat we het boek schreven. Ja, hij was wat dan betreft, hij was een beetje gek. Mm-hmm. Een beetje weird en hield er absurde ideeën op na. Maar goed, ik denk, ja, dat mag. Het was ook wel verfrissend. Met al die aanhangers van status quo. En die zeggen, dat kan niet en dit mag niet en dat kan niet. Nou ja. Dus dat was verfrissend. Maar aan de andere kant, ja, de afgelopen jaren... Nou, kun je toch zeggen, ja, sinds hij macht heeft... dan is die macht hem ook naar zijn hoofd gestegen. Hij gedraagt zich echt soms vreemd, creepy. Is eigenlijk uit op alle mogelijke aandacht. Ook dat kan je natuurlijk weer herleiden tot een jeugd... waar je geen aandacht hebt gekregen. Want dat gezin, ja, ze gaan nog geen aandacht. Hij zat dus boeken te lezen. Ja. En de omgeving van Zuid-Afrika moeten we ook niet vergeten. Want misschien heeft hij nog wel meer mee eraan geholpen. Op school voelde hij zich niet veilig. Hij was een nerd, hij was een dromertje. Hij las science fiction boeken. Nou, dan moest je bij Zuid-Afrikanen niet mee omkomen. Hij werd in elkaar getrapt, toch? Die rugby doen en barbecues eten. Weet je, en dan Musk die zat daar als het dromerige ventje. Dus hij is in elkaar geslagen. Hij heeft hij ook daardoor zo'n soort eeuwige bewijsdrang... om te laten zien hoe goed hij is en denk hoe geweldig het wel, ook de aandacht zoeken... en voortdurend laten zien hoe fantastisch hij is. En dat is eigenlijk de laatste tijd natuurlijk de afgelopen jaren. Ik vind hem de afgelopen jaren steeds minder interessant worden. Want ja, weet je, het is een tweet om er weer iemand te beledigen. Weet je, en dan krijg je de indruk soms dat hij zich doodlacht... en heeft ook een hele absurde humor... maar ja, en hij is ook een onderdeel geworden van het Amerikaanse showbiz-gezelschap. Hè? Dus hij is eigenlijk meer met showbiz bezig. Ja, want dan, als je dan. Dat je nou echt kan betrappen op allerlei bedrijfsfeiten. Want als je terug zou gaan naar zijn initiële drijfveren. Hij heeft zelf altijd gezegd hè, dat hij een vorm van filantropie bedrijft. Zie jij hem al met als een wereldverbeteraar? Als ik al zo hoor. Redder van de wereld, dat hij wilde. Nee, kijk, hij heeft, ik zei altijd maar, weet je, hij balanceert een beetje op een dun koord. Aan de ene kant geniaal, aan de andere kant waanzinnig. Weet je, dus het is soms denk je van, natuurlijk met SpaceX, wat hij heeft ontwikkeld en wat hij daarmee allemaal teweeg heeft. En met Tesla, hoe hij eigenlijk heel de automotive branche op zijn knieën heeft gekregen om mee te gaan in die duurzaamheidsslag. De alle grote merken hebben uiteindelijk echt mee moeten gaan. En dat is wel, vind ik, aan hem te danken. Dus hij heeft zeker wel heel veel zaken ten goede gedaan. Alleen ja, nu ga je je ook vragen met SpaceX en met al die satellieten en met X... Hij krijgt wel heel veel macht. En als iemand dan mentaal misschien niet helemaal even stabiel is... moeten wij daar blij mee zijn. Ja. Hoe zie jij dat gaat lopen, Hans? Nou ja, we gaven hem eigenlijk in dat vorige boek 5 jaar geleden... een aantal scenario's hebben we erin beschreven. Een van de scenario's was, hij krijgt echt wat dat betreft een imperium gaat hij opbouwen. Ik denk, nou, daar is hij aardig mee, daar is hij aardig mee op weg. Waarbij ik ook moet zeggen, er zijn ook een groot aantal mislukkingen... of dingen die hij laat zitten. Hij komt altijd over als degene die een ambitie heeft, dat ook neerzet... en het dan ook gaat doen naar huis, zo pragmatisch als wat. Hij zou ook in de zonnedakpanelen gaan. Nou, dat heeft hij allemaal laten vallen. Hij zou een Hyperloop doen met een soort ultrasnel vervoer. Heeft hij ook allemaal laten vallen of heeft hij anderen laten doen. Dus als het hem zo uitkomt, dan denkt hij van let it be, ik ga wat anders doen. Hè? Dus dat is zo. Maar dat imperium, dat is zo. Ja, en het tweede element wat we zeggen, ja, hij heeft ook neiging om zichzelf te imploderen. Explodeert of implodeert. Het kan alle twee, hè. Explodeert kan letterlijk zijn. Hij leidt een risicovol leven. Hij zit voortdurend in zijn vliegtuig. Waarbij ik niet altijd weet of hij helemaal nuchter is. Weet je? Ja. Dus soms, gezien zijn tweetjes die hij soms vanuit dat vliegtuig doet, dan zit hij aan de stuurknuppel. Denk ik, nou, let it be, guys. Okay. Of zit hij in een Tesla, dan denk ik ook. Ja, je kan ook tegen een boom. Maar dat kan ook zelfsturend, hè? Ja, precies. Daar moet je ook maar in geloven. En dat imploderen kan ook zijn op een gegeven moment dat je denkt, ja, het wordt steeds vager. Het wordt een soort schetsfiguur. Het wordt een showbink die vooral over vroeger vertelt. En bedenk wel, hij is nu ook 52. Dat men hem zat is ook op een gegeven moment. Dat men hem zat is. Dat je is hem zat en dan komt hij weer met de volgende artiest aan. Een karikatuur van zichzelf. Een karikatuur, dan komt er weer een kind daar en heeft hij dit weer en dat weer. En dan, ja, dat was pas natuurlijk waar. Het bleek dat hij echt zat is. Kijk, op dit moment is een andere figuur in Amerika vele malen populair. Dat is Taylor Swift, een zangeres. En hij probeerde het aan te pappen met Taylor Swift. Nou, wat dat. Kijk, die Swift, die heeft 450 miljoen Swifties. Hè? Dat zijn mensen die dik en dun gaan. En die hebben hem helemaal kant gemaakt. Dus die, wat dat betreft, hij was een creep. Hij moest met zijn tengels afblijven van haar. En weet ik, van een oude vieze vent. Dus dan denk ik, ja, dat is precies die implosie. Waar jij bang voor bent, dat is niet goed. Wat ik jammer zou vinden, weet je. Maar wat misschien onvermijdelijk is, want we hebben natuurlijk meer van dit soort figuren gehad. Hè? Grote bedrijfsmagnaten die stapelgek werden. Howard Hughes in het verleden. Die, wat dat betreft, uiteindelijk in een eentje in een groot kasteel zaten. Ja. En paranoia waren. Misschien en eindigt hij weer in die boeken. Dus dat is misschien de rol van, of de tol, moet ik beter zeggen, van je roem. Ja. Taylor Swift is jouw volgende project, hè, geloof ik. Ben je daar ben bezig ik nu daar mee bezig. Ja. Nou, ja, je denkt, waar komt die parallel vandaan? Nou, daar dus. Ja. Ja. Nou ja, als ik daar één ding over mag zeggen, dat is wel interessant. Van, het tekent wel deze tijd. We hebben deze tijd in kader van de politieke verkiezingen ook veel over het midden. Mm-hmm. En die Taylor Swift is een figuur van het midden. Dat is eigenlijk best wel vergeleken, zeker met Elon Musk, een saai iemand. Weet je, ze vertelt over waarden en over tradities en zingt brave liedjes over relaties. Dus zeg je, waar komt die gigantische populariteit vandaan? Juist omdat ze van het midden is. We zijn die extreme, beginnen we zat te worden. Zowel aan de ene als de andere kant. Dus dat fascineert me wat dan betreft in hoge mate. Dus ook Elon Musk, die beginnen we een beetje zat te worden. Ja. En misschien is het wel goed dat er daarom morgen een dikke biografie verschijnt. Kunnen we lezen wat hij was. Wat uitblijkt, en als die heel pragmatisch is, dat hij misschien ook nog wel meer naar het midden gaat schuiven. We gaan het allemaal zien. De geautoriseerde biografie dus van Elon Musk. Walter Isaacson is de schrijver en Spectrum de uitgeverij. Dankjewel, Hans. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Onze quizkandidaat komt uit Sittard, is 39 jaar en luistert naar de naam Laurens Dols. Dat ben ik. Klopt allemaal. Mooi. En je hebt een eigen bedrijf. Dat klopt. Wat is process mining? Wij analyseren voor hele grote bedrijven bedrijfsprocessen met behulp van data. Oh, oké. Okay. Dus of het efficiënter kan of anders kan. Ja, of beter. Minder CO2 en meer geld besparen. Oh, oké. Okay. Ja. Meer op duurzaamheid gericht? Ook. Ook? Ja. Heel breed in ieder geval. Nou, misschien dat jullie nog even visitekaartjes rondom de ontwikkelbedrijven kunnen uitwisselen. Je weet het niet. En de gemeentes daar. Je bent hier nu om de quiz te spelen. Ja. Teller staat op 0. Dus ik zou zeggen, zet een mooie score neer zo aan het begin van de week. Zet hem op. De hulpverlening in Marokko komt langzaam op gang. De Marokkaanse koning alleen toestemming gegeven aan de vier eerder genoemde landen. Vier landen toe voor extra. Het is alleen een enorm uitgestrekt gebied. Goed, de tijd gaat wel dringen. Het is echt een race tegen de klok. Ja, naar Spanje, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten is welk vierde land toegelaten om hulp te bieden? Verenigd Koninkrijk. Engeland, Groot-Brittannië en onder andere Algerije, Frankrijk en ook Nederland wachten nog altijd op een officieel hulpverzoek. De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven hebben hoeveel euro per eigen inwoner inmiddels aan financiële steun toegezegd? 1. Ja, 1 euro per inwoner. Amsterdam doneert daarmee dus 919.000 euro. En Rotterdam 666.000. Eindhoven 245.000 euro. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. Last van de burgemeester van Den Haag is het niet toegestaan om te demonstreren. Voor de derde dag op rij van plan om de A12 in Den Haag te blokkeren. De acties worden uiteindelijk beëindigd daarna ingrijpen van de politie en de ME. 2 dagen protest dus op de A12, al door actiegroep Extinction Rebellion. Er werden in totaal bijna hoeveel duizend mensen aangehouden? 2000. Nee, 3000. 2900. Dus die ronden wel echt naar boven af. Volgens de gemeente Den Haag waren er zaterdag op het hoogtepunt wel 9000 mensen op de A12 richting het centrum. De arrestanten werden in bussen afgevoerd naar het voetbalstadion van welke club? Ado Den Haag. Lijkt me niet te moeilijk, inderdaad. Ja, en overigens is Extinction Rebellion dus van plan om de acties ook komende tijd door te zetten. We gaan weer een fragment beluisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Altijd maar weer. Maakt niet uit hoe je het doet, wat je doet. Het is ook wel echt iets typisch Nederlands. En ik denk ook wel dat we misschien daar ook een keer lering uit moeten gaan trekken. Want in het hedendaagse voetbal worden er wel andere dingen gevraagd. Dat is Wout Weghorst. Zeker. Aanvaller had het over de kritiek die hij nog wel eens krijgt. Hij maakte gisteren voor Oranje de beslissende 2-1 tegen Ierland. Nederland moet nu alleen welk ander land boven zich dulden in de pool voor de EK-kwalificatie. Dat is Frankrijk. Ja, dat won tot nu toe alle 5 wedstrijden die het land gespeeld heeft. Wij gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. Je moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Dus denk creatief vooral. En je mag maar 1 keer het antwoord geven. Dus zorg dat het goed is. En zo snel mogelijk. Hier komen de hints. 4. Heb ik het toch te bont gemaakt? 3. En bewees mezelf geen lippendienst. 2. Ik nam mijn besluit na overleg met mijn dochters en vader. 1. In een interview met Piers Morgan maakte ik mijn aftreden als Spaanse bondsvoorzitter bekend. Toen viel het kwartje. Ja, Rubiales. Louis Rubiales, inderdaad. Ja, heb ik het toch te bond gemaakt. Die bond moet je dus even zien. Ja. Met D in dit geval. De Spaanse voetbalbondsvoorzitter was al op non-actief gezet, maar stopt nu dus ook zijn functie bij de bond. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 6. Dus dat betekent dat dat ook je vermenigvuldigingsfactor wordt voor die tweede ronde. Matig. Ben je nu al niet tevreden? Ja. Nou, dan moet je gewoon heel veel vragen goed hebben in die tweede ronde. Ik zeg wel even, laat me de vraag wel uitstellen. Maar dat mensen thuis ook nog kunnen luisteren en meespelen. De Nationale Nieuwsquiz. Het bestuur van de Partij voor de Dieren wil wie niet meer als lijsttrekker? Esther Ouwehand. Ja, hoe heet de Amerikaanse winnares van de US Open? Gove. Is goed, de oudste zoon van Ridouan Taghi is volgens de Telegraaf opgepakt in welke stad? Dubai. Ja, bij een wandelevenement in welke Brabantse gemeente zijn meerdere mensen onwel geworden? Waalwijk. Klopt, Nederlandse horeca verspilt volgens nieuwe cijfers hoeveel procent minder voedsel dan vorig jaar? 9,2. Is goed, welke succesvolle wielrenster reed dit weekend haar laatste wedstrijd? Annemiek van Vleuten. Is goed, Novak Djokovic won met de US Open alweer zijn hoeveelste Grand Slam toernooi? Is goed, waterkwaliteit van welke rivier is sterk afgenomen? De Maas. Is ook goed, wie volgt Philip Frerichs op als presentator van De Slimste Mens? Van der Zand. Klopt. Welk land werd wereldkampioen basketbal? Duitsland. Is ook goed. Hoe heet de nieuwe lijsttrekker van Denk? Van Balen. Ja. Hoeveel gouden medailles won Nederland uiteindelijk op de WK 5. Roeien? Is 5. Is goed. Welke beroemde actrice werd aangehouden tijdens de Extinction Rebellion demonstratie? Klopt. Amerikaanse president Biden bezocht dit weekend welke Vietnamese stad? Hanoi. D66 wil een harde deadline voor welk vervuilend bedrijf? Voor... Nu zeggen. Tata. Ja. Dat is goed. Is die ene vraag goed? Want ja, u zei Vietnam of Hanoi? Ja, zegt hij zelf. Zou ik ook zeggen. Je hebt helemaal gelijk. Maar de jury is het een beetje eens overigens. Oh. Nou, je zei je was niet tevreden over die eerste. Tweede ronde. Wel naar tevredenheid mag ik hopen. Ja, prima. 15 vragen had je goed. Ja. Volgens mij gewoon allemaal die ik heb gesteld. Ja. Maal 6 kom je op een score van 90. Ja, als je die eerste ronde beter had gedaan. Maar goed, goed gespeeld. Ja, dankjewel. Je staat voorlopig bovenaan. Dankjewel. Jullie ook veel dank voor jullie komst hier naar de studio van Spraakmakers. Sven, wie staat er bij jou op het programma? Christophe van der Maat, waarover hoort u zo? Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio.